Tartatok, hogy turbó miatt nyomott csébe? Láttam. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri! Igen, és láttuk, hogy turbó miatt nyomott csébe, és posztoltam a Facebookra, mert hogy Epic le 5v1-ezte gyakorlatilag az egész tímet. Bocsit, kicsit a szórakozásért, az az igazság, hogy technikai problémánk adottak, a YouTube nem akart reagálni. Ellenben most, ha minden igaz, akkor már működnie kell a dolognak, és elviekben így ugye nektek is hallható már az, amit mi beszélünk. Azért félelmetes, nem, hogy az ember annyi videózás után egy olyan dolgot, amit két szóba meg lehet fogalmazni, képes 2,5 perc alatt, tehát 2,5 percig elnyújtani, nem? Tehát ja. Nem vettétek ezt észre magatokon? De. Tehát, hogy ez annyira benne van már az emberben. Oké, na szóval, menj már a stream. Elindult, igen. Elindult. Viszont kimaradtam azért. Viszont F. Zsolt meg ezek kimaradtak. Igen. Ja igen, hogy tudjátok, hogy mi van, nekem valamiért nem indult el, illetve pontosan tudjuk, hogy miért nem, úgyhogy Ryan fogja ezt technikailag ezt a történetet most streamelni. És így, ja. Igen, most már el fog tűnni. És most már akkor teljesen rendben is vagyunk. Szóval, azt a címet adtam ugye ennek a podcastnek, hogy Pleat átbeszélő sztorik, élmények. És hát tulajdonképpen azért gondoltam, hogy ezt lehetne most, ezt a műsort, vagy ezt a műsor tematikát választani, mert hogy azért, hát nekem még most is kavarog a fejembe, hogy mik történtek, hogy történtek, egészen megdöbbentő dolgok is, nem? Vagy csak én vagyok így, aki így kicsit így elámult most ezen a Play Item? Hát nem, én azóta se bírok úgy igazából. Azt terveztem még vasárnap, hogy rögtön csinálok egy videót erről, meg tudod, hogy frissek az élmények, vagy mit tudom én, de még most is olyan, mintha ha most jöttünk volna haza, szóval nekem akkor ilyen sok élmény volt, persze pozitív értelemben, hogy azóta is csak így ülök, és így szóval így nagyon jó volt. Bocsi, Alex, hogy közben itt Nem, semmi gond. Azt akartam mondani, hogy én is nagyon sokat gondolkodtam, és... Tehát, hogy milyen összefoglaló videót csinálják, mert mit tudom én, egyébként most lesz fent 6 órakor a videó. Úgy állítottam, hogy 6 órakor Activision-ön jön. És abból, hogy úgy általában van benne két poén, meg kb. Egy kis szöveg, tehát igazából... Meg benne vagytok ti is. Oh, yeah. Hogy mit csináltatok? Miért mit csináltunk? Húha, valami... Hát ki van emelve, hogy mindenki mit csinált, meg hogy igazából miért írtuk alá mindenkinek, meg miért készült velünk ennyi közös fénykép, és mi miért szerettük, vagyis engedtük ezt, az is benne van. Én megint sikeresen megutáltatom majd magam mindenkivel. Nem, de tehát egyébként el van baromkodva az egész nyilván, úgyhogy majd nem tudom, majd live után nézzétek még valami. És ott is egyébként olyan nehéz volt összefoglalni, mi történt, azért is hülyéskedtem el, mert egyszerűen nem lehet, tehát... Érted? Igen, én is gondolkodtam így, amikor hazajöttem, és még aztán egy baráti társaság, amíg felugrottunk valóvé, és akkor ott próbáltam scrabble-özni életemben először. Hát szavak nem jutottak eszembe, tehát ilyen szavakat, és ilyen szavakkal sikerült pontot szereznem, mint hogy az, ez... Play IT. Tehát, hogy igen, Play IT. És hát megmondom őszintén, hogy hát engem most ez a rendezvény, ez kicsit megdöbbentett, mert hogy ez a, azt hiszem, harmadik alkalom, hogy én kint vagyok, vagy kint voltam, és ugye most teljesen más volt eleve a rendezvény is. Tehát ez most már ilyen igazi game show feelingje volt nagyon számomra, legalábbis volt. Így jött le, igaz? Nagyon. Nem ez a... Ez az ilyen... Félig game show, félig bemutató, show, meg félig, mit tudom ilyen. Én. Igen. Ugye nyilván itt a helyszín is, tehát egy brutál nagy aréna, a LOL stand is brutál jól nézett ki, akkor ugye egy halom olyan momentum volt az egészben, ahogy így... Tehát például az az élmény, mondjuk Alex, te nem voltál ott, de Goodlike-ol és Ryan-nel így valamit, nem tudom már mit, kóvályogtunk ott középen, és akkor ott volt az a Nescafés fickót, aki ilyen puttonyból nyomatta a kávét, pontosabban a forró vizet, és akkor így odaadja nekünk a kávét, és így leülünk egy ilyen, egy ilyen 10 milliós tévé elé, egy kanapéra, brutál kényelmes kanapéra, és egy kétperces tech demót körülbelül 60-szor végignézünk, mert annyira el vagyunk fáradva, hogy nem akarunk kiszállni a kanapéból, és közben ott iszogatjuk a kávét, valahogy annyira feelinges volt, igen, nem? Igen, igen. Tehát, hogy ilyen... Nagyon király volt. Nagyon-nagyon jó volt, és aztán jó arc volt a srác is, aki odajött, és akkor így elkezdtünk vele dumálni, ugye az eladó, ez a hostess srác, és akkor elmondta, hogy a tévét, stb. Itt tudom én, de hogy mégis az egésznek volt egy olyan hangulata, mintha nem is tudom, valami külföldi show lennénk, vagy nem tudom, lehet, hogy csak nekem. Igen, amúgy szóval annyira ilyen tökre ilyen professzionális volt, tehát én is voltam, hogy a korábbi Playtikon, meg Budapest Game Show-kon, még ugye korábban, és azoknak valahogy olyan volt, hogy tudod, kivonultak az újságok, ugye GameStar, PC Guru, meg mit tudom én, kivonult egy-két ilyen játékos stand, akkor volt egy nagy színpad, és valahogy az egész úgy olyan kicsit ilyen szétszórt volt, vagy nem tudom, mint hogyha egy karácsonyi vásár lett volna. Itt pedig, hogy egy légtér alatt volt minden, meg tudod, az egész egy ilyen baromi nagy nyitott rész volt, meg akkor tudod, elnéztél jobbra fel, akkor ott volt az a StarCraft-os emelet, elnéztél balra, akkor ott volt mondjuk a lolos mögötted a 10 milliós tévé ment a BF4, jobbra tőled ott volt egy igazi Humvee, érted, a magyar hadsereg Humvee-ja, ott ment el melletted Darth Vader 20-szor, meg mit tudom én. Meg a hang. Szerintem kiment a Sun Blaster, és meg akartam mutatni, hogy szét tudják kúrni az agyadat. Tehát... Ja. Igen. Igen, milyen az, amikor másfél óra után arra vágysz, hogy valaki forró olmot öntsön a füledbe. Igen. Tehát brutális fogzás kellett? Fú, hát durva volt. Ja. Hát de nagyon jó volt. A Sun Blaster és a GVC megmutatta, hogy igenis, lehet agyszét kúrró berendezésre rakni. Mi volt nektek az, hogy elmeséljük, hogy volt igazából az egész? Tehát kinek hogyan... Kezdjük az elejéről, nem? Tehát ne vágjunk egyből bele a közepébe. Jó, igen. Ugye nekem kicsit viccesebb volt, mert hogy szerencsére nem kellett azt az irgalmatlan hosszú sort kiállnom. Ki nem állhatom a sort. És... de szerintem... Én nagyon jól éreztem magam, jó volt ott sorba állni, teljesen. Hát ott a gyerekek emlékeztük a hamburgeresre? Már... Ja, a hamburger sorra? Tehát ott aha. Szerintem, aki beállt délben, az ilyen délután 6-kor evett egy darab burgert. Vacsira felkészült. De kajak, kézzed már azt, aki megvette a izét? Ezt a super prémium jegyet, hogy ingyen kaja, meg ingyen pia, hát semmit nem látott belőle. Ja. Nem, fönt volt a VIP. Fönt volt VIP. Ja, az de volt ez az zárt ajtós, ott kajátok pont, amikor mi kerestünk ülőhelyet, csak nem volt. Szerintem az volt, igen. Ja. Szerintem az volt. Ja, amikor elindult a kaja vonat, és mentünk ilyen 600-an. Ja, de tényleg. Az komoly volt. Hát nagyon, nagyon jó volt az egész. De egyébként az is jó volt, mikor átmentünk az Arena Plázába, és akkor leültünk, és akkor csak YouTube-osok sütünk az asztalnál. Ja. Szök jó volt, ott volt ugye Szefi, Kreffer, meg az a Ryan gyerek, tudom. Ja, az a hülye. Melyik? Na, valami no-name az el. Ilyen néha, hát ezt aztam azt. Ja, tök szar. Ja. Le is iratkoztam róla. Kis gáz volt a jelentettem is YouTube-nál. Na mindegy, és akkor én 9 órára ott voltam, mondta az Alex, hogy hát akkor 9-re menjünk oda, meg minden, akkor jó korán odaérünk. Hát Alexék 3-4-10-re sikeresen odaértek. Hát figyelj, úgy... felraktam a videót, hogy mi volt a buszon, mert hogy majd... Ja, mert hogy nem volt ugye metró, tehát... Ja, én is késtem kicsit. A is viccesebb volt. Én is késtem egy kicsikét. Tehát egyébként felraktam a videót, ott is megemlítettem, hogy megcsináltam belőle egy poént ebből a buszozásból, tehát... Ja, egyszer megyünk el Playátira, és pont nem járnak a metrók, szóval ez ilyen... Igen. Bedlák YouTube-osok. Na mindegy, minden esetre én korábban be tudtam menni, hála Dieselnek. És amikor ez tudatosult bennem, hogy tulajdonképpen full egyedül vagyok, mármint a... hogy hívják? Tehát abba a csarnokba, így olyan emberke, akinek nincsen semmi dolga, legalábbis nekem úgy jött le, akkor így elkezdtem így körbejárni. Hát ugye akkor bementem a izéba, Xbox One. Jó, hát akkor nézzük meg az Xbox One-t, tényleg. Elvégre hát többek között ezért is jöttem, hogy kipróbálgassak pár dolgot. Jó, tökre nem, de mindegy. És de szeretjük ezt mondani. De szeretjük ezt mondani, igen. És aztán képzeljétek el, hogy nekem nagyon feelingesen telt, így a reggel, mert hogy tulajdonképpen majdnem egy, mit tudom én, teljes fél órára tulajdonképpen ennyien volt ez a rómás Xbox One-os történet, Rise of Rome, vagy nem tudom, vagy Rise, igen. És vicces volt, tehát vicces volt úgy ott tulajdonképpen játszani, hogy hát senki nem volt a közelemben, csak a hostess srác. Aztán utána végén már elküldtek, hogy menjek arrébb, így finoman jelezték, hogy talán lehet, hogy más is szeretne majd ideférni. Viszont képzeljétek el, hogy irgalmatlan vicces volt, hogy a srác, aki ott volt, ő se játszott még vele, és így tulajdonképpen én többet tudtam az egész játékról, mint ő. És így én magyarázgattam el neki, hogy akkor ezt így, ezt úgy, ezt amúgy. Aztán persze ő is mutatott pár trükköt, de utána meg megindult az ember áradatna, és amikor egy ilyen, ott játszok, és egyszer csak egy ilyen finom morajlás, ilyen egy ilyesmi volt, és akkor kérdezi, hogy mi ez? Hát mondom, mennyi az idő? 10 óra. Hát mondom, akkor jönnek be az emberek. Jönnek be az emberek, és hallott tényleg ilyen irgalmatlan nagy... Itt a Zombielandbe, itt a végén a Vidám Parkba, tudod, hogy rohannak az emberek, mint az állat. Egyébként szerintem sokan az akciós pulthoz talán... Hát az nagyon durva volt, ami az szaladtak. Volt. Igen. A kedvenc jelenetem az volt, amikor felhívtam Kaverit, és utána derült, hogy ő bejutott, és így szart ránk igazából. Szia, Kaveri! Szia, Kaveri! Hát, nem tudom, mit kellett volna csinálni, hát hogyha esetleg nem izzékor jössz oda 10 órakor, érted, akkor még valamit talán tehettem is volna az ügy érdekében. De nem baj, ezen kívül is igazából csak 3456 másodpercet álltunk a sorban, úgyhogy... Na és milyen volt egyébként ez előtt? Gyors terelés. Hát, hogy mi volt? Milyen? Hát milyen volt bejutni? Nagyon tré volt? Igazából ja, amúgy jól hallott. Volt egy nagyon szép sor. Nagyon szépet képzelj el. Tehát kettes sorban, majdnem kettes sorban jártam az emberek. Az elején. Aztán egyszerre az egészet összetömörítötték. Igen, mondták, hogy menjünk bejön, mert az emberek már az utcán állnak, tudod, kint a kapunk kívül. És akkor így a kettes sorból lett 20-as sor. Ja, hát így összetömölöltünk ki a szó szerint. Aztán ott álltunk, hülyeskedtünk, tüzet raktunk, sütöttünk ki kis húst, aztán bementünk. Úgyhogy jó volt. Igazából nem volt vészes. Igazából. Most így visszagondolva annyira. Igazából. Igazából. Vagy nem, Alex, vagy... Nem tudom, bocsánat, egy pillanatra maradtam a vége, mi volt rájön? Ja, semmi, hát hogy végül is annak ellenére, hogy mekkora volt a sor, igazából a beengedés nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan zajlott, szóval igazából nem volt gond. Már megint igazából, mi az igazából? Úgyhogy gyorsan bejutottunk ahhoz képest. Én sokkal rosszabbra számítottam, megmondom őszintén, igen, főleg amikor összetorlottunk. Amikor nem talál. Hogy? Oh-oh. Itt vagytok? Vagy csak... Kaveri eltűnt. Kaveri. Igen. Kezdtem megijedni, hogy itt a streammel van gond. Közben itt írják, hogy 4 órát álltam egy rohadt BF4-ért. Ja, amúgy... Hát pont ott izé... Oda mentünk délután. Én úgy voltam vele, hogy inkább majd megveszem euróban, tehát hogy... Igen. Én hát, azért tehát ezt a 3000 forintot úgy nem éri meg, tehát... Hát meg az a sor, meg amit oda mentünk az elején, kezeljétek el, miután találkoztunk Kaverivel, Kaveri körbe vezetett minket. Egyébként szerintem, hogy a Kaveri nem működik, akkor a live sem. Nem? Igen? Hát vagy elvileg te hoztolom most? Én hoztolom. Ja, hát akkor igen? Kezdtem megijedni, hogy itt a streammel van gond. Na? Megy a live közben. Elvileg, szóval, igen. Hogy ugye oda mentünk, szóval bementünk, és akkor Kaveri körbevezetett minket, és elmentünk azzal az 576-os standhoz. És hát ami ott volt, az nagyon durva volt, szóval, hogy ez a baromi nagy sor, meg nem tudom, mennyire emlékszel, de tudod, hogy nekifeszültek az emberek a kordonnak, meg mit tudom én, egymás egyén hátán összetömörödve, hát azért az durva volt. Ott megálltunk, oda jöttetek egy páran hozzánk, és már úgy mentünk ki, hogy ilyen rohadt meleg volt, meg be voltunk oda szorulva közétek meg a paraván mögé, mert annyira sokan jöttek még mindig oda az 56-os standhoz, hogy egyszerűen hogy ott ragadtunk. Aztán úgy kellett kimenni. Szóval az eléggé brutális volt. De azért jó volt. De ja, jó volt. Valamelyik ődök adott egy ilyen VIP-s csomagot, mert nekik kettő volt, aztán felejtettem megjegyezni, ki volt az, de ha most hallgatja az adást, akkor köszönöm szépen. Mert... Ha volt benne egy egérpad, és kurva jó. Igen. De milyen olyan, mint a rendes Razer-ös, ami amúgy rohadt drága. Igen. Ilyen borzasztóan drága, meg vastag, meg mit tudom én, és ez ugyanaz csak vékonyban, úgyhogy ilyen háromszor akkora. Aha. Tehát ilyen nagyon, nagyon menő és nagyon király, úgyhogy... Visszatértem. Úgyhogy azt köszönöm szépen, nem tudom már ki küldte. Most ha azt mondom, hogy írja le, akkor kb. 6-an fognak írni szerintem, úgyhogy... Ja. Miért mi van? Miről beszéltetek egyébként? Az 576-os sorról meg standról, hogy amikor oda mentünk. Meg, hogy voltunk. Kaptam ezt a VIP csomagot. Ja, és mi volt benne tényleg? Na, volt benne ilyen nagy rakat akármi. Elmered mondani? Ilyen teljesen lényegtelen dolgok, viszont volt benne egy... hát nem tudom, figyelj, volt benne, tudod, van ez a Razer-os egérpad. Igen. Ez ami egyébként baromi drága, és ilyen tök kicsi, nekem ilyen volt eddig. Az ilyen összehajtatós? Vagy ez nem az ilyen összetekerhetős, vagy... Hát mindig összetekerhetős. Ja? Az a lényeg, hogy volt benne egy ilyen rohadt nagy egérpad, ami dettó ugyanolyan, mint a Razer-es, csak kétszer akkorába. Uh-huh. És egyébként a Razer-es például egy baromira drága dolog. És ugyanolyan jó, csak kétszer akkora, meg hát tök új. Úgyhogy azt így mondtam is, hogy ezt köszönöm szépen, mert nagyon jó egyébként, borzasztóan jó használni. Az meg, hogy nem tudom, vagy nem, soha nem vovoztam, az most annyira nem érdekel, hogy van ráírva, tehát... Ó, igen. Mert hogy van ráírva, nem, így nem is igazán. Ja. Nekem jöhet. Olyan, hogy rajta az egér meg minden, de hát World of Warcraft-ra menj innen, tehát... Na. Itt tök gáz, de már komolyan... Na, ti nem vovoztatok sose. Nem, mi nem vagyunk szarok, Ryan. Viszontlátás. Hát beszarok. Nem amúgy vicceltem, mert most nagyon sokan lóznak. Ki akartam próbálni egyébként, de nem tudom, tehát ugye nem tudod menteni magad. Eddig, mert nagyon drága, borzasztóan drága, nem? Hát jó, igazából ez a gamecardos megoldás tényleg drága, ha csak nem úgy csinálod, tudod, hogy veszel mondjuk 6 hónapra, vagy nem tudom melyik a legizébb. Mert van egy olyan, hogy tudsz venni egy hónapra, azt hiszem két hónapra, vagy három hónapra, meg van azt hiszem fél évre, vagy egy évre. És igazából ezzel a fél éves, egy éves előfizetéssel tudsz akkora, azzal kapsz azt hiszem valami akkora kedvezményt, hogy azt megéri megvenni. Hát ja, csak érted, ez egy hónapos az Xbox Live, hogy most... Hát ja, de igazából én azért szerettem. Ez csak egy játék. Hát ezért jobb igazából a Guild Wars 2, mert... Ugye ott megveszed, aztán kész. Igaz, hogy azt megveszed mondjuk 15-ért, 16-ért, de azt egyszer megveszed az annyi. És igen, tehát itt az a baj az emberek, tehát ezek. Én hallottam is, hogy az emberek némelyik emberen több ezer dollárt rá. Hát persze. Hát gondold el, hogy havonta 3000, két havonta 8000 forint, szóval havonta 3-4000, ja. És megveszed a játékokat, az alapjátékokat megveszed most, mit tudom én, ilyen 10-15 ezerért, most már csak, ugyebár. Plusz akkor havonta, hát azért az elég izé. Viszont Kávrit nagyon kidobálja a net. Úgyhogy ja. Viszont most csak egyedül maradtam, vagy? Nem, itt vagyok, csak egy nagy háború van. Háború? Aha. Hol? Hát izé, gondoltam már nem játszottam két hete, egy BF-ezek egy meccset. És be se hívsz. Amíg nem hívogatunk be senkit. Hát miért akarsz jönni? Hát így most már nem. Ja. Amúgy elérhető most már a China Rising is. Elvileg. Igen, és akkor miért nem játszunk rajta? Tehát... Nem tudom. Tehát hogy miért nincs egy szerverese China-s pálya? Tehát... Lehet, hogy ez még csak a prémiumosoknak van. Hát úgy van, hogy minden DLC két héttel előtte elérhető a prémiumban. Aj, de kellett volna menni egy prémiumot, basszus kulcs. Valaki bejött, hogy csá, Alexovic. Zsabló röhögéses loop háromszor. Aj, basszus. Szegény kamerit kidobtam, elég durván a net, úgy tűnik. Ja, Ryan, nem kér ennyire mocskos titkokat elárulnod róla. Ja. Újraindítottam a routert, és egyben elhatároztam, hogy fogom is visszaviszem a UPC-nek, hogy kenjék a hajukra gyakorlatilag. Ja. Ez a csodálatos Technicolor minőség. És képzeld el, az a poén, hogy mikor mi betelefonáltuk, akkor külön mondtam, hogy Cisco legyen, tudod, mert azt ismerjük, az egy nagyon prémium márka. Nekem is Cisco. Hogy mondom, Cisco legyen, az egy nagyon jó dolog, azt mondja, hát azt nem mi döntjük el, mert nem. Ami lesz raktáron. A Cisco csak a céges ügyfeleknek adnak egyébként, én azt hallottam. Igen, tehát éppen ebből kifolyólag. Mi is azt úgy vettük utána direkt. Jött a Cisco, és semmi problémája nincs, tehát egyszerűen zseniális. Az a fehér, nem? Ilyen fehér, nekem ilyen fehér. Nem, nekünk fekete. De nagyon durván jó, tehát ilyen... Semmi baj nincs. Várjál? Ja, fekete, hülye vagyok. És akkor gondolom van egy olcsó szar a simáknak, ez a Technicolor, hát életemben nem hallottam róla. Igen, nekem például. Hát nekem van ez a csodás Technicolor, ami gyakorlatilag, hát látjátok mit művel, tehát nagyon durva. Ja. Hát ilyen 2 megabit per szeket nem képes normálisan akadásmentesen továbbítani, és azt hittem, hogy a gép vagy valami, vagy az USB cucc, amin keresztül tolom, de nem. Mert hogy a laptopnál sem akar igazából működni a történet. Na mindegy. Jó, figyú, short, azt gondolom átbeszéltétek. És figyelj, hát nem csak a show, volt szó a BF-ről, volt szó a... Beszéltünk is itt a WoW-ról, meg a Guild Wars 2-ről. Igen. Hát mint ti nagy WoW szakértők, gondolom, nem? Én vágom. Én nagyon sokat WoW-oztam amúgy, csak Alex nem. Persze, több évig. Arra tértem ki egyébként, hogy azért a WoW az piszkosul drága, tehát én nem fikázni akartam, csak mondtam egy hülyeséget, mert kipróbálnám én nagyon szívesen, hogyha nem havonta 6000 forint lenne ez az egész, érted? Hát jó. De miért? Ez egy second life dolog, nem? Mármint hogy... Hát nem tudom. Én azért szerettem annó az eredetén játszani, mert igaz, hogy drága volt, viszont a pénzért cserébe olyan tartalmakat is adtak, meg olyan rendezvények voltak, szóval ilyen tökre ilyen... Hát jó, egy kicsit Second Life-os volt, de meg kicsit gáz, de én szerettem. Nem, hát rengeteg ember bohozik, nem az, csak hogy érted, most így van, aki $1000 rákölt, tehát hogy nem tudom. És akkor még nem is beszéltünk a Collector's Edition-ökről, meg a... Most már van ugye ilyen WoW Store, ahol tudsz venni mountokat 20 euróért, csak egy repülőhátas vehetsz 20 euróért, érted? 5000 forintért vagy mennyiért? 6-ért, 7-ért, 8-ért. Csak egy állatot. De azt elvesztheted, vagy mi? Vagy én ezt annyira nem vágom ezt a világot, hogy hihetetlen. Azt megveszed, az belekerül a... úgymond táskádba, és az tiéd lesz, és azt akármelyik karaktereddel elérheted. Szóval azért azt... Előkapod a táskádból a hátas állatodat? Hát van egy ilyen pets nevezetű fő vagy mounts, és akkor onnan tudod behívni. Aha. Jaj, most... Most jutott eszembe, hogy talán mit mondott az EA? Tudod, ami már eddig sem volt szar, tudod, tehát... Mit? Mindig az emberek szerették, hogy ők nagyon becsbe tartják a játékosokat, és ők nagyon, nagyon szeretik a community-t, és hogy nem akarnak a... Aha, várjál. Várjál, a bullshit faktorom kiakad. Várjál, hogy ők milyen jó fej cég akarnak lenni, ezért nem adják euró, vagy nem adják el pénzére a battle pack-eket, nem lehet venni. Ezt mondta az elején, most már hallottam, hogy simán lehet lesz venni nem sokára. Jó, hát egy másodpercig nincsen senkinek se ugye nyilván illúziója azzal kapcsolatosan, hogy ugye ez egy volt. Igen, tehát most nem akartam csúnyán fogalmazni, de hogy az EA-nél azért ez eléggé valószínűsítető volt. Standard, de tényleg teljesen. Tehát, hogy de érted ezt, hogy szavazatok ránk, mi vagyunk a legjobb kampani a világon. Igen, csak kétszer voltunk ennyertek ezt a legrosszabb cég a Földön. Igen, az univerzumban. Az univerzumban érted, annyira rohadék, aki univerzumban. Ja, még külön ilyen kis fanklubok is alakultak, ahol fikázzák őket, tudod, tehát, hogy nem elég az, hogy szegények tényleg... Hát mondjuk nem, azt mondom, hát nagyon sok jó, sikeres játékot csináltak azért, azt valljuk őszintén, de szerintem azért az alapfikázás mindenkinek kijár, nem? Minden ilyen nagyobb cégnek. Tehát nem, most... nem teljesen, tehát itt van például ez a... Mit tudom én, tehát van kompenzálás, tehát itt van például, mert oké, mostanában nagyon-nagyon brutális a licska, amikor egy befejezett játék kerül a piacra, mondjuk a GTA 5. De mondjuk, tehát mondjuk itt van a Payday, ezt mindenki, nem kell bemutatni szerintem már senkinek. Itt van a Payday, oké, nem volt befejezett a játék. Az a stratégiai játék? Mert nem volt meg rá a budget egyébként. Nem volt befejezve a játék, rendben van, kijött a játék, utána bagos volt, mert mit tudom én, de szerethető, nem egy tripla A kategóriás játék, nem is tripla A kategóriás árral, tehát... De milyen jó. Tehát próbálták azzal kompenzálni, hogy ingyen DLC-t kapsz, ingyen update-ek, és még a játék se egy full price játék. Aha. Hát jó. Tehát, most melyik játékról beszéltél? Hát amikor, tehát itt van például a BF, ami DLC-vel együtt, 110 euró. Aha, ez nem olcsó. Na most akkor, tehát összehasonlítva, tehát a Payday meg 30, úgyhogy ingyen update-eket kapsz, tehát... Meg ingyen na jó, content-et. De... Érted? Tehát én nem azért mondom csak, hogy így a nagy kampanik, meg mit tudom én, és csak a nagyok csinálják általában ezt, hogy ilyen... Nincs is befejezve, de szarunk is rá, mert rengeteget adtunk el belőle, gyorsan adjunk ki hozzá négy. Egy darab DLC-t, bár a játék játszhatatlan, gyorsan már China Rising, Second Assault, érted? Hát de jó. Azért benne van nyilván, hogy a fejlesztési költségek azért magasak egy ilyen játéknál, nem? Tehát egy ilyen high-end játéknál benne van, hát azért szerinted, az, hogy... Szerinted nem tudja megoldani egy EA, hogy mondjuk így megduplázzák a workforce-t? Tehát oké, hogy pénzbe fog kerülni, de ha jobb a játék, akkor jobbak az eladások is, tudod? Hát jó, de akkor volt a hype. Meg... Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy nem mindig, mert ott van például akár egy mit tudom én, egy kod, érted? Ja. Tehát azt is most nem izébe mondom, tök mindegy, hogy most jó vagy nem jó. És pont ez benne a lényeg. Tehát, hogy tök mindegy, hogy jó vagy nem jó. Hát látjátok, itt van a Ghost, tehát az igazi kodos, most bocs, hogy így kisajátítom magamnak, vagy nem magamnak, hanem így ezt így most így kicsit ilyen prekoncepcióval éltem, de hogy az igazi kodosok, mert most kik az igazi kodosok érte, hogy külön nincsen benne ez a szótárba, de hogy alapvetően azért, akik sokat kodoznak, ők csak elmondták, hogy bizony ez a Ghost, ez nagyon-nagyon gagyira sikeredett. És hát... Igen, nem mondjuk ellenben... Így is veszik, érted? Csak hát nem Én nagykodos voltam annó, és én is azt mondtam, hogy kalap szar, de hogy legalább be volt fejezve. Aha. Tehát érted? Uh-huh. Ja, mondjuk ez a BF4-nél nem mondható el annyira. Viszont most BF4 singlistünk, igaz? Ryan Plate-em. Aha. És durva volt, mert ezen az ominózus 10 milliós tévén toltuk. Ja, szakadt. akkora volt a képernyő, mint a... tudom én. Ami enyhén szólva volt, csak brutális. Igen. Nem? Tehát, hát hogy... de... Nagyon durván nagy volt. Csak tényleg az volt, hogy kicsikét takadt, szóval... Nem tudom, hogy ott hány ezres felbontásban volt, meg nem tudom, hogy ott hát, hogy voltak. Hát gondolom 4000-esben, de hát hogyha odaraksz alá egy menő gépet, akkor ezen nincs gond. Azért ez nem volt egy rossz gép. Nem volt egy rossz gép, Alex, azt el kell, hogy mondjam. Tehát két high-end videókártya tolta benne az ipart, és az az igazság, hogy hát nem mondom, hogy élvezhetetlen volt, de én például így biztos nem játszom. Én biztos, hogy lejjebb vettem volna a grafikát, igen. Azt tuti. Hát olyan volt kezded, Alex, hogy célozni akartál, tudod, rávitted az egérrel a célpontra, és egyszerűen kb. Ilyen olyan volt, mintha ilyen 5 másodperces késés lenne a játék meg az egér között, szóval jó, ilyen... Jó, hát túlzás persze, de hogy alapvetően igen. Szóval jó, tök de ez mekkora volt ez a tévé? Hát nem tudom, figyelj, mint egy teherautónak az oldala majdnem. Közben rám írt, ezt ne tekintsétek garanciának, hogy ez mindenképpen így fog menni. Úgy elmondom, Hali! Jaj! Hali! Hali! Sziasztok! Bocs, nem láttam. Semmivel. Én láttam későn. Sziasztok! Szia! A lánynézőknek is. Na, szóval a izéről beszél. Hallgattad egyébként? A BF4-es tévéről, tévéig. Igen, igen. Kíváncsi vagyok, Alex mit akar ebből kihozni. Nem, azt akarom mondani, hogy azért nem vegyétek biztos, hogy az a gép annyira jó volt, és el is mondom, hogy miért. Én kérlek szépen, mikor voltam a Kreffernél, mert nála volt egy, és úgy mentünk oda. Én kérlek szépen, a MacBook az konkrétan nem K, de hogyha átfolytam a felbontást a 4K-hoz képest, akkor 3K, vagy 2,5 a MacBooknak a retinás kijelzője. És azon tudtunk portál kettőzni teljesen akadásmentesen a szar integrált miniatűr FishForce videókártyát. De várjál, mekkora volt a felbontás akkor? Hát nem, az 2880-szor, mit tudom én. A 4K az 3900-szor akármennyi. Tehát az azt jelenti, hogy ha egy szar integrált elviszi a portál kettőt, akkor a BF-et egy nagy videókártya el kell, hogy vigye, már csak egy is. Tehát ott szerintem valami más volt. Nem hiszem, Alex, most nem értek veled egyet. Azt mondta a srác, hogy nem ment följebb ilyen 25-30 FPS-nél? Igen, tehát ezt, nem tudom, hogy láttad ezt a tévét. De ultrán ment, és tényleg akkora volt, mint egy teherautónak az oldala. Az teljesen mindegy, hogy mekkora, itt azt számít, hogy mekkora a felbontás. Tehát akár egy kis 15 szorosnak is tudnának adni 4K-s felbontást. Hát ja. Érted? Hát, tehát itt most nem az a lényeg, hogy mekkora a tévé, hát hanem mekkora a felbontás. Hát de a tévé is lényeg, mert itt azért én azért ezt úgy gondolom, hogy a felbontáshoz képest. Tehát ugye itt ez úgy történik, hogy felkonvertálja. De valamit tehát, mondott hogy, is ezzel igen, a konvertással tehát, kapcsolatban. Egy Full HD felbontás kb. A bal felső sarokba egy kis tizede magának az egésznek is. Azt ő neki fel kell konvertálnia. Tehát lehet, hogy mondjuk izéba fut, érted? Itt tudom én 1080p-be, de ő neki azt pixelekbe meg mindenbe ki kell rakni arra nagy képernyőre. Igen, ezzel kapcsolatban hát mondott is valami. Felesleges. Hát pont ezt beszéltük Ryan-nel, hogy hát ehhez mert gépet veszel. A PS4 például, az olyan, mint a, tehát a PS4 az bírja a 4K-t, ellenben az Xbox One egy felkonvertált 1080p nyomatát 4K-t. Hát itt volt ezzel is az izé. Azt mondta a srác is. Akkor tényleg nagyon szar volt a gép. Még csak nem is a gépnek kell elintéznie, hogy ugye 4K legyen a kép, hanem a tévének. Tehát akkor a tévé akadt magyarul. Nekünk azt mondta, vagyis hát nekem nagyjából úgy jött le így egyszerű nyelven, hogy ugye mivel felkonvertálja az 1920x1080-as felbontás 4K-ra, hogy ez rohadt sokat teszik, és hogy alapból a játék sem 4K-ra készült, és hogy ezzel nagyon sok erőforrás elmegy a igen. Konvertálgatással, meg az izére. De akkor a gépnek a hardware-éből jön a 4K, hogyha a TV nem is támogatja a 4K-t. A TV támogatja, csak hogy a nem, játék... Nem, mert most mondtátok, hogy felkonvertálja az 1080-at 4K-ra. Akkor fordítva. Akkor fordítva. De a játék 1080 nyert, nem? A TV-hez konvertál. Ja. Én nem értek hozzá, csak feltételezem. Hát ja. Mert a játék 1920x1080-asban futott, azt mondták. Ja, hát de akkor az a... De, na mindegy. Én nem tudom igazából. Tehát igazából akkor szar volt a gép. Mennyi a lényeg? Hát, mert nem. Én most Full HD-ba játszok és egy darab videókártyám van. Ki. Na jó, Alex, de ezt tudod mekkora tévé volt? Nektek de a lakásotok bele... De vonatkoztass már attól, hogy mekkora a tévé? De nem vonatkoztass de, attól. Mert tehát 15 centis képernyőre, hogyha összesűrítek 4K-t, akkor az 4K lesz ugyanúgy 10 méteren. De, na mindegy, hagyjuk. Szerintem... Szerintem nem tudjuk, meg szerintem egyikünk se tudja 100%-osan, aztán igen, felesleges azon. Nyilván, de azért gondold már végig. Én azt gondolom végig, hogy ott bizony annak a gépnek meg kell jelenítenie, érted? Hát de most... Na mindegy. Mindegy, hagyjuk, mert tök lényegtelen egyébként, nem ez volt az egészben a lényeg, hanem az, hogy akadt. És nem igazán volt élvezetes, tehát... Hát nem tudtunk tovább jutni konkrétan a pályán. Hát konkrétan igen, azt hittem, hogy én bénázok, aztán tényleg. És Ryan valameddig elment, de azért az sem volt egészen jó. Hát ja. Azért, amikor leugrottál a háztetőről, és konkrétan kinyírtad magad, az nem az akadás. Valljuk be. Nem, én nem is BF-eztem most, tehát ezzel a BF4-gel nem is játszottam, azt sem tudtam, mi hol van, érted? Nem annyira foglalkoztam, én nem annyira mélyedtem bele. Na mindegy, de jó volt, hát többek között ez is egy olyan volt, amiért megéri egyébként kimenni egy ilyen helyre. Legalábbis szerintem. Hát amit ja. Mi rohadtul nem láttunk. legalább letudj. Nem, hát ott cover így elveszett, és akkor ennyi volt. Tehát onnantól én még nem is úgy hívtalak fel, hogy hol vagy, mert senkit nem találtunk. Igen. De miért? Hát tudod, mert mondtad, hogy menjünk, csináljunk valamit, mentünk utána, közben megállítottak, vagy ketten, és így elhúztatok, tehát így utólag is köszi szépen, tudod? Ja, mert ott vezetgettünk egy kicsikét. Ja, igen. Az durva volt, hát ott konkrétan Good Like az így bealázott, mint tettük. De engem minden eset... Jó, de nekem volt benne tapasztalatom. Na, elmegy a coveri? Nem, még nem. Ja, nem, még itt vagy, jól van. Itt vagyok. Nekem meg közben azt mondták, hogy hangos vagyok. Kis lejövettem magam. Hát ne hangoskodj már egyszer, sajnálom. Jó, ne, már. Éjszaka van. Itt vagy soha. Na, egyébként megkérdezzük a srácot, hogy miért gondolja úgy, hogy... korhaták én a plétre? Persze, de előtte nem beszélünk vagy majd ahogy közben jön a... Hát mert engem nagyon érdekel, de miről kell akkor beszélni? Jó, hát akkor húzd be. Nem, én csak arra gondoltam, hogy azért engem érdekelne, hogy mit gondoltok arról, hogy így ennyi autogramosztás volt. Engem ez nagyon meghatározott. Engem is. Hát figyelj, én azt hittem, hogy így oda megyek, aztán így, tudod, így még lekapnak, meg megrudosnak, hogy ki ez. Hú, hát ettől én féltem, szóval te. Ja. Nem az, hanem hogy így, hanem hogy azt gondoltam, tudod, hogy így megyek így Alexék mellett, és hogy ki az a hülye gyerek, szóval hogy így gondoltam volna, hogy ennyien megismernek, vagy nem tudom. Hú, hát ezért. Isti is ugyanígy volt vele, tehát Isti is mondta, hogy majd ott fogja nézni, ahogy minket felismernek, hát mondom, azért azt annyi a nevet komolyan. Én is azt hittem, hogy az lesz, hogy majd ott a WC-be hülyeskedünk. Mi? Nem tudom. Miért pont a WC-be? Ryan, szerintem nem ezt akartad mondani, csak egy kisúszott ilyen coming out. Igen, tudom. Ez az, bárcsak úgy lett volna. Hát, vagy pedig úgy volt, csak hát senki nem beszél róla. Igen. Majd adás után megbeszéljük. 18-os karikát még nem raktam. Szóval jó volt. Igen, én is azt gondolom, hogy abszolút poén volt. Én engem azért az némiképp meglepett, hogy azért itt arról volt szó, hogy hát itt azért emberek nagyon-nagyon komolyan lelkesedtek, hát így azért, igen, hogy lefotózkodjanak velünk, és ez bennem azért, most nem tudom, keresem a jó szót, azért nyökök, hogy nem megbotránkozás, mert nem botránkozik meg az ember ilyen, hanem így... Jézusom! Hanem így ilyen... Nem vagy a szavak ember. Tehát ilyen értetlenség, érted? Tehát, hogy most ez hogy? Hogy ismerős. Ennyire érdekes az, hogy mondjuk velünk élőbe lehet találkozni. Nekem ugyanez volt. Hát figyelj, ugye amikor visszajöttünk az Árkádból, visszamentünk, én ott titeket elvesztettelek egy pillanatra. Bocsánat, hogy beleszólok, az még mindig aréna, szóval keverés Árkádnak. Vagy mi az aréna? Az aréna. Az a másik a bet is. Szóval hogy visszajöttünk. Tök mindegy. Tehát az Árkád az A betűs. Mindegy, igen. Jó, mindegy. Jó, mindegy. Szóval, hogy visszajöttünk az arénába, ja. és hogy én ott leszakadtam egy kicsikét tőletek. Ja. És hogy ott el akartam menni vécére, és akkor egyszer csak így négyen így odajöttek, aztán 5-en, 6-en, 7-en, 8-en, és így tökre durva volt basszus kulcs, hogy ott hogy tudod, hogy beszélgettünk, mert ott voltak nézők, és így se hittem, hogy kajak, hogy mondták, hogy ez a nézés tetszik, meg hogy vannak az egerek, meg remélem sikerült az EH, meg hogy azért nem örülünk, hogy leszpoilerezted a Breaking Bad-et, meg ugyan érted, ezt akartam mondani. Meg hát kérted, kaptam az egyik nézőmtől egy literes sörös, már hordót, érted? Szóval annyira meglepődtem. És annyira jól néz ki. Igen. Yeah. Az nagyon menő. Köszönöm, hogy megspóroltad nekem azt a tárhelyet, amit a Breaking Bad foglalt, meg azt az időt, amit megnéztem volna, tessék itt. Igen, tényleg, köszi rá, jó fej vagy. Most mondom, aki szeretne még Breaking Bad-et nézni, az meg ne nézze az előző adást. Miért? El lett mondva, hogy... Ryan sikeresen... Jó, az vicces volt. Elintézte vicces volt. Mindenkinek, aki akkor nézte, és még nem jutott a Breaking Bad végére, annak az mindenkinek elintézte. Fog. Tehát az már nem is fog. Nem, amúgy nem az a vége, tényleg. Hogy persze, nem az, igen. Amúgy azóta is ilyen e-maileket kapok, hogy kösz szépen, hogy tudom én. Ja, majd megtalállak! Azóta a címedet keresem. Igen. Azért örültem, hogy este lett vége a PIT, mert Rudi nem követtek, és így sötétben el tudtam. De követtek, csak leráztam őket. Ja, igen, tudod, hogy hiszem. Hát ott emlékszem, hogy gyorsultunk egyet a Hungária körúton, na hát az azért volt. Ja, tényleg. Ilyen kopasz csávok, izé. I love breaking. Aztán így kicsit gáz volt. Igen. Mert olyan kicsit feltűnően kérdezgették, hogy hol van a Ryan gyerek? Igen. Tudod, az a csávó melyik? Egy WC-ben van, nincs tőle, tudod. Inkább nem, és akkor jöttek a... Jó, akkor hívjuk a skinhead barátainkat is. Igen. Azóta nem merek kimenni az utcára. Kicsit kimegyünk, ellebeszélgetünk. Nem, amikor így megállna a piros, egyik nap jössz hozzá iskolába, és így megáll így a tipikus fekete ilyen maffia kocsi, és akkor most elmegyünk kocsikálni. Igen. Szóval, hogy volt ez, Ryan? Na igen, még tényleg ez lesz, nem adjátok el. Szóval nem tudom, hogy ti számoltátok-e, de én azt gondolom, hogy legalább hozzám, de ugyanezt elmondhatom egyébként Alexról és nem akarom most Good Like hozzánk hasonlítani, mert hozzád lehet egy kicsit többen mentek oda, de hogy... Hozzám meg a legtöbben. Igen, egyébként érdekes, de hogy lehet egy 300-an oda mentek fejenként. Szinte biztos egyébként. Hát amikor azt a képet kiraktam, nem tudom, hogy mennyire figyeltétek, tudod, amikor ilyen nagyon érdekes pózba fotóztam le, szóval, hogy én is benne akartam. Jó, igen. Itt akarlak titeket, ezért kiálltam belőle, és csak ti lettetek ilyen fotózva, ott a lépcsőt. Igen, ilyen gerizet. Azon meglepődtem én is. Igen, szóval úgy ott a kezem, de szóval úgy mondhatom, hogy az az én kabátom, tudod, én is ott vagyok. Majd menni szeretek. Na mindegy, szóval, hogy akkor úgy megnéztem, így utólag visszanéztem, és így állunk fel a lépcsőn négyen. És mögöttünk, én nem tudom az hány ember, de nagyon brutálisan elképzelhetetlenül is oktad, és akkor mindenki látott, hogy mindenki azért állott, hogy velünk hogy akar, vagy közös ja. Kép, vagy aláírás, hihetetlen. Arra gondoltam, amikor, sziasztok, ez a Play IT. Az a felvétel amúgy hol van? Most mondom, mennyi az idő? Az a te videó 50-90, 1 perc múlva. Akkor 1 perc is publikálva van a videó, mert beállítottam 6 órára. Ott van a legelején. Az a te kameráddal volt felvéve, mert nem tudtam, hogy kinek a kamerával. Zsoltival és a Zsolti meddig átküldte nekem, mert ő itt lakik. Ja, mert nem emlékeztem, hogy kinek a kamerájával lett felvéve, aztán azért. Azt hittem először, hogy Szefijével. Úgyhogy ott van benne a videóm elejében, majd mindjárt meg lehet nézni. Igen, az ami hihetetlen volt, rengeteg. Nagyon komoly volt. De nagyon nagy feeling. A felvétel nem lett túl jó, de... Miért nem lett jó? Hát, mert remegett, meg mosott, meg nem volt fókuszban, de egyébként nagyon kilátszik, hogy mennyien voltak, tehát ez a nincs gond, csak úgy lehetett volna jobb is, tudod. Hát, de amúgy se lehetne igazából annyira átadni azt az élményt igazából, hát én is kameráztam, de hát így... Úristen, szóval így, nem tudom. Én voltam a legokosabb, odaadtam a Contra Gaming-es srácoknak közé kamerát, szóval úgy én felraktam egy videót, én úgy, szóval, ja, láttam. Én voltam benne úgy 13%-ig, tudod, a többi róluk szólt, szóval rakottam volna arra a csatornára. Igen, azt néztem, és az is lenyomatosan is remegve folyamatosan, tehát ilyen instant hányinger gyakorlatilag. Igen, túl jó gyomra? Jót reggelizett? Esetleg elhízott? Hányjon a... Hogy is hívják, milyen Control Gaming Control csapat Gaming videóin. De jó ez! Most néztem meg Alex, bocsánat közben. Mondtam a srácoknak, hogy nem menjenek el operatőrnek, mert nem lesz sok sikerük, szóval. Nem, ezt annyira ne erőltessék. Jó arcok voltak amúgy. Jó srácok egyébként. De komoly. Szóval igazából én tökre meglepődtem azon, hogy ennyien odajöttek, és az hagyja, hogy ennyien odajöttek, hanem hogy ennyire sok kedves embert így megismerni, az abszolút nem volt semmi. Hát nagyon durva. Igaz? Tehát, hogy egyszerűen az, hogy azok az arcok, azok a fejek, hogy mondták, hogy hú, nagyon szeretem a videóidat, mit tudom én, és hogy és itt tényleg így látszott rajtuk, hogy, hogy frankon komolyan gondolják. Igen. Tehát nem csak az, hogy most jó, most akkor mondtunk valamit, de engem, hanem engem tényleg. Még az is érdekesen érintett, hogy ugye egy azért már tőlünk idősebb ember, tehát ja, eléggé... Ja, igen. Tehát ilyen 40-45 körül szerintem lehetett, és akkor, hogy izé, jó, az ez mi ezen szakadok, meg mit tudom én, tehát meglepő volt nagyon. Igen. Igen, és ugye nem az, hogy, hogy és most senki ne értse félre, hogy, ember, hogy mondjuk ilyen nem tudom én, 10 éves fiatalok jöttek csak oda, hanem tényleg komolyabb, vagy nem komolyabb, hát most, de igazán most hadd mondjam már így, neki ilyen állandóan szabadkozni. Miatt, ezt így gondolom. Tehát komolyabb nézőink is odajöttek és köszöntek, és fú, ezért izé jöttem el, ami külön meglepő volt. Hogy tényleg sokan mondták, hogy viszont ezért jöttek el, kifejezetten. Igen. Igaz? Úgyhogy jövőre a PlayIT-tól mindenféleképpen fogunk kérni valami, nem tudom, valami külön ilyen asztalkát, vagy valamit. Azon gondolkoztam egyébként, hogy így egy-egy embernek szerintem úgy fölösleges lenne, meg nem, meg így az a popatlanság lenne, de hanem így összesen. Így videósnak érted, egy ilyen kis kör, tudod, középen egy székekkel, tudod, és akkor egy ilyen kis kör asztal, és akkor mindenki le tudna ülni, mindenki föl tudna állni, és akkor ott izé, és föl lenne legalább tüntetve az úgy a fejünk fölött valami, vagy valahol leletne rakva, hogy videósok, vagy YouTube-osok, tudod, mert volt nagyon sok ember, aki utána írt nekem, hogy kerestem, nem találtam. Igen, nem találtunk. És ezt nem értettem, hogy nem talált meg. Nem, egyébként hát én értem, hogy szinte. De azért nagyon kevés időt voltunk bent, igen, szóval, ha belegondolsz. Voltak olyan, hogy három kört. Igen, végig bent voltak, tudod, és akkor végig játszottak, és akkor kerestek, tudod, Lorstannál, meg ilyeneknél, hát aha, volt, ezt tudod, coverimmel lolozik, vagy valami, tudod. Igen. És gondolom, mondta haverjai, meg... érted? Hát, ja. Hogy és akkor... láttuk? Hát, de nem tudom, voltak gondolom, akik egyedül jöttek. Tök mindegy, szóval, hogy valahogy föltüntetni, tudod, hogy mindenki megtalálja, aki szeretne, most is vannak, akik nem. És... ja, nem a mi ez, ruhatár előtt ott odaállni, és akkor ott érted. Ja, aztán meg elzavar minket a... mi volt a... mit adott az a nő? Valami labda. Hálózsákot. Mi volt? Az volt az ilyen hálózsák? Az volt az a hálózsákos, igen, aki... igen, és akkor mondta, hogy húzzunk már innen, mert elrontjuk a bizniszt. Tehát nem, mintha olyan sokan vednének már. Igen, szóval elmegyek a PLT-re hálózsák. Így mondta, nem? Hát de, kb. Igen. Most már elég volt, mert menjünk a picsába. Tényleg, hát de hogy mondta? Mert gondolom anyan akartak ott hálózsákot venni, és most nagyon nagy bevételtől. Jaj, de gondolom vagyok, de hát mi nem lehetett normálisan mondani, hogy... De miért srácok? Nem normálisan mondta? Hát ilyen... tehát én konkrétan nem nagyon hallottam, de láttam az arcát, és mondta Isti, hogy hát elég érdekesen elzavartak minket, tehát... Jó, mondjuk legalább egy órát dedikáltunk a közvetlenül hát, előttük. Hát jó, egyébként, ha van egy kis esze, akkor belebújik egy hálózsákba, elkezdi ott promózni. Igen. Nem? És akkor, én vagyok a hálózsák, vegyél meg, és ott hullámzik, meg ott izé, na, mert írd alá a hálózsákomat, tudod. Jaj. Itt lennél a strandnál, ahol én árulok. Ja, lebújtam. Oda adná nekünk, hogy szia, izé, nagy röngöd vagyok, írd le, és egy perc múlva annyit látsz, hogy kamerős hálózsák, ja. Kamerős hálózsák, Na látod, olyan egy businessman. Ja. De egyébként most ezzel gondolkozok, ezen a hálózsák koncepción, hogy ez hogy. Kimegyek Blade-re, és akkor persze, hogy hálózsákot akarok venni. Egyértelmű. Én meg nem vágtam, hogy amikor kimentünk ajánlni, mit beszéltetek, hogy hálózsák? Mondom, mi hálózsák? Milyen hálózsákról beszéltek? Mi és az a hálózsák? Ja, és akkor így most így leesett. De azért az aréna is komoly volt, amikor oda mentünk, és akkor ott úgy körbeültünk, meg mit tudom én. Az is jó volt nagyon. És nem volt egy deka hely sem. Ja. Igen. Hát jó, de ami meg bent volt tényleg, az a kajavonat, amikor így na jó, akkor tudod, induljunk el, és így, mint egy ilyen hadsereg, tudod, így, így mondták... Kajavonat? Hát tudod, ja, amikor ott mondta, már nem is tudom, ki mondta, hogy látta, hogy ott mentünk, így coveriekkel, és így ilyen százan mentünk, így tudod, így egy vonatban. Így át a PlayIT-n, és akkor így ilyen kilométeres sor jött velünk, meg mit tudom én, az azért úgy volt. Igen, srácok, most egy picit léci, jó, akkor most elmennénk így kajálni, meg minden, és akkor... Még 50-en tudod. Igen, oké, akkor jövünk. Utána találkozunk, meg minden. És így mondták, hogy jó, jó, persze, jó, és így jönnek utánunk. Jó, hát aranyosak egyébként, hát. Szóval belegondolsz, azért neked is van olyan ember az életedben, akit így meglátnál, tudod, egy-két, téged például 3 éve követted, érted, és Jessica akkor végre látva egyszer személyesen, tudod, hozzá nem merek szólni, de... Hát persze, megtaláltam, elmegyek, nem tudom, rogyja. Egyébként persze, hogy van, hát itt van a Kaveri, ott ő is ott volt, meg a Good Like is. Nem, hát téged Alex, de egyébként szerintem Alexhoz mentek oda legtöbben. Alig találtalak meg az elején. Kötve hiszem. Nem, nagyon szerintem Ryanhez mentek oda legtöbben. Szerintem Zsédaphoz, jó? Ja, szerintem Zsédaphoz. Tényleg ő kim volt egyébként? Nem tudom. Nem láttam. Nem tudom, de nekem külön koreográfiám volt. Miért olvastad a blogjám? Nem, hát... Amit követsz minden nap? De egyik ismerősöm nagyon jó barátok voltak, és akkor így még néha beszélnek, és akkor úgy kérdeztem, hogy... Ja? Voltként nem volt. De mióta már mióta mi fikázzuk éjjel-nappal, azóta nem tolja, nem? Jaj, tönkretettük az egész ütlet. De egyébként szinte Alexhoz mentek oda legtöbben. Alig találtanak meg. Nyilván, mert hogy ugyanaz a néző. Igen, ugyanaz a nézősereg néz minket. Nem, szerintem Ryanhez. A szarember meséi, meg a... Jaj, hát a pisilő kaki szintú. Ne. Most ne fikázz már, hogy tökre röngoljak. Mi ez már be? Ne legyél már ilyen... És tényleg ezt beszéltük, hogy minden podcasten előhozzuk valahogy. Igen, semmit nem ártott nekünk soha, de tényleg. Igen. De ez egyébként nem gonoszkodás. Ez szerintem nagyon nagy reklám neki egy-kettő. Igen, nem azt mondjuk, hogy nagyon rossz, hanem ilyen aranyos. Jaj, arról beszélnének így egyébként, hogy ilyen, de ilyen viccesen. Akkor röhögnék rajta. Igen, ugyanaz a nézőségek. Akkor jönne az izé, ez így van, 3. És akkor jönne a harmadik háború. Azaz. Amit elindítják, és aztán gyorsan... Most az teljesen mindegy. Ott volt Kreffa, akivel jöttem. Ryan, aki egyáltalán nem értette a feladatot. Ott volt, de volt Kreffa. Mint a izi a Hörvics háborút, és csináltam egy videót, amit leszettem, tehát körülbelül olyan egy napig tartott, akivel jöttem, Ryan, aki egyáltalán nem értett. Ez az a tipikus támadás. Ez nem az a tipikus támadás, hanem... Ott volt Isti, akire 3 órát kellett várni, mert az elején bevett. Minden, hogyha esetleg találtod, szóval nem azt, hogy ekte támadjunk, hanem ilyen tipikus kis szálkát ültetsz az emberbe, tudod, hogy na, és akkor igen, és akkor onnantól van a háború. Igen, suliba volt egy ilyen srác, aki hallod, figyelj, mekkora köcsög már, azt hallod, fú, de úgy leütem, mindjárt oda megyek. Ja, és akkor tudod, ja, én is leütem, menjünk már oda, jó, oda megyünk, és akkor így oda megy a csáv, és azt vesz észre, hogy így senki mellette, tudod. Igen, igen. És így eltűnt. Eltűnt a felbújtó. De az a poén, hogy körülbelül egy napig volt fent, és még csak nem is az, hogy sokan erre ráreagáltak volna, hanem csak egy valaki. Igen. És onnantól kezdve elindult az az egész. Tehát ráragad. Az nagyon durva volt. Kár volt érte egyébként, de hát van ilyen is, mindenből kell tanulni. Abszolút. Rájöttem. Így van. Jó, tudom, én meg közben kapom az izéket, hogy hangos vagy, azt meg behallatszik. Igen, Ryan meg háború, meg zsidó fikázás, most abba hagyhatnád. Igen, egyébként. tudom, sajnálom. Miért Ryan, mi hallatszik be egyébként? Semmi, csak Alexnek. Csak közben zsidó videókat nézel a háttérben. Igen, lebuktam. Alexnek vágja az izé, ez van 4-et, ugye? Ez van 4, igen. Pedig még a 3 se jött ki, ja, de ki jött? Jaj, nem, de... még nem jött ki a 3. Nem, de volt egyébként, volt? Nem, hát majd... Már terve van. Nem tudom, hogy... Kiadták a hivatalos trélet. Nem akarom erőltetni, csak lett volna 3, amikor ugye a billentyűzettel így nagyon szépen, nem is a billentyűzettel, hanem maga a céggel. Majd az ATX szeremény után jön a 3, tudom. A Red Media, megint, prepare to fight it, run 2, bitch. Ez van, prepare to fight edition, tudod? Tényleg egyébként. Csú. Ott fogok állni, tudod, ilyen közönség előtt, így egy katonai cuccba, és akkor nem hagyjuk, nem hagyjuk. Mit akar a nép? Mit akar a nép, tudod, és akkor az Alex így mondja, ilyen kórusba. Propaganda. Igen, Alex az... nyomja kórusba. Majd hívjad meg. Hogy? Ja. Nem tudom, mint kell. És akkor mit akarunk? Mit tudom én? Mit tudom én? Mit akarunk? Nem tudom, de kérdezd meg Alexot, hát mit tudom én tenni. Majd hívd meg kommunisti, tuti nagy sikere lesz. Kommunisti, meg kommunista men. Kommunisti. A szuper kommunista men. Ja. És mi volt ez a breakdown, gyerekek? Te elszabadultak. Milyen breakdown? What? Nem tudom. Ryannek néha ilyen kényszerkézetei vannak. Kiukatunk. Kiukatunk. Szállj ki abból az akváriumban, mert rosszat tesz. Igen. Ne fogyts bele magad a terráriumba. Figyelj. Lehet, hogy olyan terráriumban van, mint a... Volt a horror akadva, azt hiszem, 3-ban, ahol azt használták, mint izi bong. Ja, igen, az van amúgy. Hú, de nem kötöttek le azok a filmek. Egyébként, ha lehetne egy ilyen kérdésem a közösségé, hogy melyikötöknek mi volt a legélvezetesebb pillanata a Playatnix? Szóval azt nem lehet mondani, hogy a dedikálás, hanem egy konkrét pillanat, ami így nagyon megmaradt. Amikor végre el tudtam menni WC-re. Istiben! Istiben, 3 óráig. Nem, amúgy legélvezetesebb pillanat? Hát... amikor ott leültünk a tévé elé. Amikor néztük a kék képernyőt ilyen 5 percig. Az árvat képernyőt. Meg a kanapé. Ja. Ja, nekem egyébként az izé volt, hát hogy amikor odajöttek így nagyon sokan, meg ahogy csináltuk a videót, de ami nagyon megmaradt, az amikor utólag már nem is a Play IT-n, ott beszélgettünk. A kocsiban az a kocsiban, meg a mikor kiszálltunk. Annyira nagy feeling volt, elképesztő volt. Ja. Nem gondoltam volna, hogy egyszer az életben lesz ilyenben részem. Jó, meg hogy együtt kocsizunk. Jó, hogy terült, hogy nem is köcsögök vagytok. Ja, ezt nem mondtad, biztosra. ezt nem mondtad, Alex, amikor kiszálltunk, hogy na, örülök, hogy megismerettelek, kiderült, hogy nem vagy akkor a köcsög. Amúgy egy évvel ezelőtt, ez a vicces, de egy évvel ezelőtt én egyáltalán nem gondoltam volna, Hogy nem csak nem az, hogy érted, hogy itt beszélünk Skype-on, vagy akárhol, hanem nem gondoltam volna azt, hogy veletek együtt fogok kocsiban ülni. Szóval nem az, én emlékszem, mikor Ryan-nel először beszélgettünk, és aztán el kellett mennie nem tudom már hova, így huzamosabb időre, azt hiszem egy hét Balatonra, Balaton. És akkor visszajött, és azt hitte, tehát nekem mondta, azt hitte, hogy majd el fogjuk felejteni. Meg hogy már nem fogjuk megismerni, meg hogy ki ez, amikor ez most nyáron, ez most nyáron. Mondod, hogy lemész. Aha. De miért gondoltad azt? Hát én tudod, magas azt hittem, hogy így elsőre nagy az, így nagy az annyira összehaverkodtunk. Nem, én úgy gondoltam, csak tudod, hogy az önbecsülésem az mindig az magakba, az egekben van, úgyhogy azt gondoltam, hogy jó, biztos nem fogtok emlékezni. Nem hihetetlen. Tudom, mondjuk ki vagy? Bocs, csak hagyj. Hogy is innen? Elfelejtettem fölírni. Ki is az zséd affan? Én tudom, Ryan 989 vagy... Basszus! Vagy 262? Nem. Vajon felírtam ide a kis cetlire. Egyébként az érdekes, hogy ugye ez az ilyen internetes ismerettség, Azért az valahol egy ilyen kamu is már, mint olyan értelemben mondom ezt, hogy nem tudom, hogy tudjátok, hogy mire gondolok. Tehát, hogy abból interneten keresztül bárkit megismerhetsz, attól még az nem valószínű, hogy a haverod lesz. Hát jaj. És igazából a személyes találkozó az, amelyik eldönti, ez én véleményem szerint, hogy abból aztán végül is lesz valami, vagy nem lesz valami. Nem? Tehát, hogy valahogy az a próbája. És most, hogy például a Play IT-n egy csomó mindenkivel megismerkedhettem, akivel egyébként mondjuk csak ilyen levélváltásba, vagy TSM, vagy valami, így egyből lejött az, hogy én vele például jóba lennék-e, vagy nem. Például tök kellemes meglepetés volt Grazor, hogy az első pillanatban nem sokat tudtunk beszélni, nem azt mondom, hogy fú, mekkora nagy címbik lettünk, és igen, sajnos, de nem tudom, vérszerződés. Igen, valahogy ott nem tudom, így elkeveredtünk. Viszont ővel is pont az volt az benyomásom, hogy na hát, hogyha leülnénk, akkor biztos, hogy egy 5 órán keresztül ugyanígy tudnánk vele dumálni, mint mondjuk veletek. Jaj. Nem? Tehát, hogy viszont volt olyan is például, mit tudom én, a Ryan nekem meg... ez a Szefi, aki így meglepett egyébként. Hogy? Ja. Hát, hogy leültünk meg minden, és tök jól el tudtunk beszélgetni. Tehát általában, mit tudom én, felhívtam Skype-on, vagy valami, nem tudtunk így elbeszélgetni egyáltalán. Ki, Szefivel? Aha. Ja, egyébként igen. Egyébként nekem, igen. Nekem egyébként érdekes. Meg ez a Kaveri, akivel úgy nem lennék jóba egyébként, bocsánat. No, nem, egyébként is annyira fárasztó volt, állandóan csak fényezi magát. Igen, érdekes. Fú, na mindegy, hagyjuk is. Online tök jó fejnek tűnt, de inkább hanyagoljuk ezt az egészet. Hát simán, akkor már inkább Zséda. Igen, igen. Azért, ennél nagyobb sértéseket itt nem tudunk mondani. Szóval így, nekem a legnagyobb meglepetés, így egyébként pont Kaveri volt. Szóval így kiérkeztem, tudod, elkezdtem megromoztak párna, és akkor elkezdtem arrajogatni, és akkor hátulra valaki megtapint. Na mondom, ez a Csabi lesz. Van egy ilyen Csabi nevű Csabi. Rád, aki végig play-t előtt azt írgatta, hogy ő engem majd nagyon megver, gyerekét, öten várunk rád, kocsival megyünk, tudod, kények vagyunk. Na mondom, ez az az megyünk. De tényleg volt ilyen? Volt ilyen, folyamatosan írgatta nekem a srác. Na mondom, ez az lesz, na mondom, meg leszek verve, kész, mehetek haza. Hátrafordulok, és akkor egy ilyen szőrösebb, idősebb, pirospulcsis ember. Azt hittem, hogy egy apuka. Mert volt olyan, hogy apuka jött oda hozzám, hogy a lányával csinál képe. Nézd, mondom, ez a Kaveri. Ó, szia! Tök meglepett volt. Én nem ismertelek meg először. Micsoda? Én nem ismertelek meg először. Én meg ott elkezdtem bökögetni a hátot. Nagyon bunkó voltam, de mondom, kérek egy aláírást a mester. Igen, ebből a kijelentésből gondoltam, hogy te biztos nem akad like vagy, tehát... Mert ennyire jó fej nem lehet, nem? Igen, tehát nem is azt mondom, meg alapból nem hittem, hogy ilyen magas vagy, tehát hogy így... Utána esetem, hogy... Ja, jó magas, hogy basszus. Ez nem az izé volt, tudod? De én mondtam is neked, hogy ott van good like. De én mondtam is neked, hogy ott van good like. Micsoda? Hát én mondtam Alexnek, hogy ott vagy, aztán hol. Aztán odajöttél hozzánk. Nekem... Én nem is tudom, valaki mondta, hogy hogy Alex. Mondom, hol van Alex, hol van? Aztán akkor mentem oda hozzád. De nagyon nagy volt. Na de Kaveri, nem válaszoltam. Mi volt a legemlékezetesebb pillanat? A legemlékezetesebb pillanat? Hazafel, mikor eltévedtük török bányt. Igen. Amikor hazavittük Good Like-ot, és úgy magyarázta el, hogy így... Tökéletesen magyarul, csak a Bill Gates nem talált volna ki, érted így. Figyú, elmész a felüljáró után jobbra. Elmész egyenesen, ott lesz egy ilyen kanyar, tudod, követed. Ne álljál meg, csak követed. Boltnál balra kanyarodsz, aztán mész tovább egyenesen. Utána volt? Ja, érted, full sötét, full idegen hely, életemben nem jártam idősek otthonát. Persze, világos, vágom, mindenhol az országból van az idősek otthona. És akkor így elkezdünk így kóvályogni, és akkor Ryan-nel így végighallgattuk a Good Like-ot így, és akkor így kérdezi, hogy na, megvan? Persze, megvan, így egymást nézzük, így röhögünk. És akkor így oké, rendben, srácok, akkor majd itt tudom, még dumáltunk, gokártozás, stb. Így beülünk a kocsiba, így ülünk, de így ránézek Ryan-re. Te vágod, merre kell menni? Hát tökre nem. Jó, még van 0,2 millisekundum, hogy bekapcsoljam a GPS-t a telefonomon, és aztán egy ideig az útmutatásod alapján, egy ideig a telefon alapján, utána meg már Ryan vágta, tehát azért hozzá találtunk. Nem, amúgy nem volt gázszól, nem volt ilyen epik eltévedés, csak az elején volt az, hogy akkor most jobbra vagy balra? Rögtön az elején, de amúgy nem volt gáz. Hihetetlen egyszerűen magyaráztam. Nem, amúgy persze nem tévedünk el. Nem. Na de a legemlékezetesebb, most egy kicsit gondolkodnom kell, mert volt azért több is. Hát a legepikebb dolog az engem nagyon megdöbbentett, hogy azért ezt a rendezvényt látogatják ugye nagyon fiatalok is, és a Media Mark úgy gondolta, hogy mekkora poén kihozni egy rúttáncos csajt. Poén volt. Szóval nem gondolom, hogy nagyon pofa vagyok, vagy valami, de hogy szerintem ez netz. Tehát ez netz. Én értem, hogy persze sokan lesznek majd a pultnál, de nem gondolom. Tehát most egy Xbox 360 controller, ilyen akciók voltak, hogy 9000 forint, hát most nem tudom ki, akar egyébként. Igen, 360. 10000 forint helyett 9000. Igen, juhé, tehát akkor ne rakjon oda egy rúttáncos sajt, hanem rakjon oda egy PS4-et 90 ezerért. Hát ott olyan tolongás van, érted, hogy mindenki sírva fakad. Hát láttátok, hogy a PS4-en mi volt a Black Friday-ben? Így, az nem az a kordon kiszakítós videó, nem? Hanem így megnyílt a kapu, bejöttek az emberek, és konkrétan szétszették az egész standot. Tehát konkrétan darabokba lógott az egész, és mindenki rohant a csomaggal, egymást elkezdték verni, meg mit tudom én. Szerintem ez valahol annyira szánalmas. Igen, amúgy. Igen. Hát, hogyha érted, vízért meg kajáért küzdenének ennyire, akkor meg azt mondom, hogy hát... Persze, tehát az Afrikában, okay. Amikor megkapják a segét, akkor oké. Okay. Igen, vagy ruháért. De hát azért PS4-ért, érted, agyon taposni másokat, meg kordon dönteni, meg mit tudom én, azért ez... Hát meg az, hogy így égeted magad, érted? Hát ez nagyon gáz. Nem, szerintem tök égő, hogy szerintem így... is. Még hogy... tök mindegy, hogy 100 dollár helyett 20-ért kapod meg. Jó, tényleg tök jó, de hát most... Igen, szóval... nekem ez valahogy ez a food and ads kategória. Rendesül tehát... érted, ők szerintem, akik ott rohangáltak, simán megengedhetik amúgy maguknak a Black Friday-en kívül is, hogy... Na igen, tehát most egy amerikainak, hogy mit tudom én, a havi fizetésének a nem a 0,3%-a, hanem igen, és tehát körülbelül mondjuk ilyen volumen, hogy ó, csodába, akkor ebben a hónapban veszek egy PS4-et, és mondjuk nem veszek magamnak ebben a hónapban is egy cipőt, mert igen, csak 43 darab cipő van otthon, érted, és így múltkor olvastam egy amerikai portálon, és így a nagyon fontos, hogyha lehet naponta többször is váltsunk cipőt, hogy a lábunknak a izé... van kettő cipőm, van egy bakancsom, egy téli bakancsom, meg egy nyári. Igen. De figyelj már, én szeretném, hogy ilyen problémáim legyenek. Hol lehet jelentkezni? Hát arra az Alex... Az élet iskolájánál. Arra Alex emlékszel, amikor mondtam, hogy ez Floridában, amitől miért aggódnak. Tehát szeretnék aggódni, én is amerikai volt, tehát hogy jaj, esni fog az eső. Meg hogy meg hogy Floridában azért izgulnak az emberek, hogy le fognak égni. Érted? Szóval ott ez a probléma. Egyébként a másik ilyen epic dolog volt, az amikor, hát ugye ez az aláírás mondjuk engem nagyon meglepett. Hát az engem is. Tehát az előző PlayIT nem volt ilyen hihetetlen rajongó tábor, és tök jó volt, és ugye az, hogy próbáltam mindenkivel, ha lehet, legalább egy-két mondatot beszélni, és annyira jó arcok, szóval nem volt negatív élményem igazából, ezen döbbentem meg a legjobban. Nektek? Epic moments? Hát negatív élmény? Hát de volt igazából. Nem muszáj negatív. Pozitív, negatív. Nekem a negatív egyedül a benti kajálással volt, hogy valahogy úgy nagyon-nagyon-nagyon keveseltem a lehetőséget az evésre, meg az, hogy ebédidőben mindenki felszabadult, és hát egyszerűen nem lehetett meg. Hát jó, megértem, hogy az árak miért voltak önmagasak, hiszen belti rendezvény, meg mit tudom én, biztos a béleti díj sem olcsó, szóval az oké, okay, de az, hogy egyszerűen ilyen nem lehetett konkrétan odaférni sehova se, az azért... Tehát a kajást adnál az át az a kígyózás, hogy... Na de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Mert mindjárt szerintem elalszanak azok, akik azért vannak itt, hogy behívjuk őket, szerintem. Ja, tényleg. Köszönjük, hogy itt voltatok, és de mi van a gyerekekkel, akik itt vannak a várszobában? Már egy órája szeretném meghallgatni, hogy izé... Hogy mi van az a sráccal, várjál. Igen, hogy miért akar korhatárt a rendezvényen. De nem látom, hol van a csávó. Már elment, szerintem. Aha. Volt egy srác, aki úgy nevezte magát, hogy valami korhatár. És mindjárt átnevezi mindenki magát. Na mindegy, behívjuk a srácot, akinek magasan van a vérnyomása. Igen, nem is jó, nehogy azt valami hogy... baja legyen még. Magas, mi van? Nézd meg a tés. Hali. Na, szevasztok. És ez az a kedves nézőket. Ja. Te nem voltál a múltkoriban? De múltkoriban is voltam, és amúgy meg én is szerettem volna veletek élőben találkozni Péten, csak egyszerűen annyira jól beszélgettetek így kajálás után az Arena Plázában, hogy egyszerűen nem volt pofám oda menni. Hogy ilyenkor hát egyébként van az a lényeg, hogy gyere oda, szóval ja, oké, okay, persze beszélgettünk, de ilyenkor mindenki arra vár, és titokban, hogy oda jöjjön bárki, szóval... Mondjuk én azt értékeltem, hogy kajálás közben nem zavartak. Ja. Persze, mi de is kajálás közben leültünk enni. Igen, meg ez a kaja, az pont az volt, hogy így... Már muszáj volt. Én már rosszul voltam. Volt, mert én is, tehát így egy picit kis nyugi, nincs ez az irgalmatlan nagy zaj, ami ott volt ugye végig. Szóval mindegy, vicces volt. Na, mondja nyugodtan, ne hallgatunk el, nem akarok így. Okay, akkor hogy miért kéne korhatár a következő playitre? Először is a... Nem különbségek, hanem az ellentétek. Hogy volt itt minden. Volt ugyebár ez a Wonderbook a PS3-nak, Igen. Hogy oda a kicsik is odaülhetnek, és hogy mennyire király, hogy ott segítettek a PS4-es lányok. Én ezt nagyon szépen néztem, vagy értitek? Jó szemmel nézted, aha. Ja, igen, jó szemmel néztem. És aztán meg ott volt ugyebár, amit említettetek, hogy a MediaMarktos rúttáncos, ami igen, egyszer annyira kiverte. Hát igen, hogy mégiscsak azért kéne egy korhatár, legalább az a 14 éven, mert az, hogy szegény kisrácok nem tudnak sorban állni, és tolakodnak, és fellökik azokat, akik meg normálisan kettes sorban állnak, és előre tolakodnak, és közben meg ott vannak a szülők, de tudom, hogy ez hatalmas pénz. Ja, mondja nyugodtan. Én azért csak el fogom fejteni, hogy meg az előbb olvastam, hogy volt valami verekedés a kod standnál, mert most az előbb olvastam, vagy írta valaki egy... Verekedés volt a kod standnál? Aha, hogy ott valami két gyerek egymásnak esett, és hogy annyira szánalmas, hogy egy ilyen rendezvénynek kimegy valaki, az így összeverjen valakit, szóval... Ráadásul ez egy jobban játék. Valaki Alex, nagyon hangosan ír. Igen? Ne kalapálj, légy szia, billentyűzettem. Annyira brutálisan hangos, hogy így nem is tudom. Tehát, hogy ilyen erő... Oda raktad a mikrofont, vagy mi? Nem. Írja, ez van három forgatókönyvet, tudod. Nagyon ideges. Már igen, és akkor good like-nak azt mondom, hogy... Igen. Kb. És akkor ez beszólt. Igen. És akkor jött rá. Következés, és az anyád, így, mondat, bekezdés, és az anyád... Is. Elég baj az. Szóval, hogy verekedés volt, de erről konkrétumot nem tudunk? Ne, csak valaki írt a kommentbe, hogy ott volt két kisgyerek, akit úgy kell szétszedni. De most is írta valaki, hogy kisgyerekek összeverekedtek. Hát de, úristen, hát de ilyen próbajátéknál, a standoknál, hát most mi, hogy valaki 8 percet játszik, valaki meg 10-et, vagy mi? Igazából, hogyha a standokhoz oda megyünk, hogy oda mentem a PS Vitához, ugye Killzone-t ki lehetett próbálni, és ugyebár ott 18-as volt a játék, és oda jött hozzám a csaj, hogy mutassam meg a személyemet, hogy elmúltam el 18. Ezt jól is vettem, csak mellettem egy 8 éves meg ott tolta. Meg a másik, hogy az Alien Verestannál, ugyebár ott vannak azok a hiper-szuper gépek, amik már 1 milliótól kezdődnek. Nem is mert hova érni. És ott volt egy kis rác, pont annál a géprésznél, ahova a gépre rá volt ragasz, hogy 18 éven a újaknál játszanak a Battlefield 4-jel. Én meg így nézem a srácot, és így, hallod? Nem látod, hogy mi van kírva? És így, hát nem baj, hát itt az apukám is, majd korrigál, és így, több mint... egy órát volt ott a kisrác, és így vissza-vissza mentünk, persze nem volt akkor már olyan nagy sor, de az, hogy miután már elmúlt 6 óra a plate napján, akkor ott a kisrácok eltűntek, mert ő bár holnap suli, és annyira jól kitisztult az egész, ugyebár felmentünk a többiekkel a kilátóra, és egyszerűen jó volt végignézni, hogy most már se tolongás, se az 576-nál nincs akkora sor, végre tudunk menni, meg ilyesmi, és a legtöbb ember inkább a nagy színpadnál volt, és igazából az is kéne bevezetésre, hogy csak elővételes jegy legyen. Hogy miért is csak elővételes jegy legyen, hogy tudjuk, hogy mennyi ember megy. Mert hogyha megnéztük a normál helyszíni jegy sort, az így kiment az utcára, és ugyebár mondtátok, hogy kettes sorban szépen beálltak az emberek, aztán meg jött a hír, hogy azért egy kicsit tömörödjünk, és akkor így kettes sorból így lett egy igen, 16 igen. Sor. És így, wow. Mondjuk pedig... ugye ezt most egyrészt ugye mondtad a jegyeket, meg ugye a korhatárt, az van, hogy megvalósítani ezt szerintem nem nagyon lehet, maximum úgy, hogy külön leválasztanak részt mondjuk a kiskorúaknak, mert ez sem, most érted, most akkor mi 18, hol szabjuk meg, 12-5, érted? Tehát hogy hatalmas bevételt elestének el, szóval ők sem hülyék. Viszont a jeggyel mondjuk azt lehetne úgy csinálni, hogyha elővételbe el kell az a mennyiség, amennyit ők beengedhetnek, hogy ne legyen egy West Balkán 2, érted? Így mondjuk délután beengednének a normál jegyeseket. Hogy a játékok többsége 12 pluszosak, vagy 16 pluszosak. kint volt egy hatalmas dömper, egy ilyen kocsi, egy harckocsi, hogy azt minek. Hát, de itt tényleg simán meglettünk volna nélküle, hát szerintem. Figyelz. Az, én megmondom őszintén, én szívesen láttam, hogy az Bonzo. A magyar hadseregnek a nem, frissen szerzett Humvee-ja, hogy azért is voltak ott a magyar hadsereg tagjai. Nem, ez és... a World of Tanks standjára gondolsz, nem? Igen, igen. Nem a Humvee-ra? Sem lett volna annyira fontos, de azért egy plusz büfét betehettek volna, mert ugye mondtátok, hogy lehetetlen, volt az ismerősöm, aki mesélte, hogy mehet a hotdogoshoz, és így oda került végre 15 perc múlva, és így mondja a csaj, hát bocsi, de áramlott a melegítőnk, és gyertek vissza 10 perc múlva, és ott áll így a pénz a kezében, már korog a gyomra, hát el is ment az étvágya, és ment át a másholva elkölteni a pénzét az arénába. Akkor még jó, hogy mi nem álltunk oda be abba a sorba, mi sokat vaciláltunk vele egyébként, hogy aztán hol kajáljunk. Jó, de egyébként belegondolsz, ez a rendezvénynek a nagyságával jár, szóval nem tudsz ezzel amúgy csinálni. A Sima azt hiszem Magyarországon az egyik legnagyobb, hogy hívják, rendezvényközpont, azt hiszem a Hung Expo a legnagyobb, van valami ilyesmi, nem tudom, nem értek hozzá, de azt tudom, hogy a nagyobb között van, nem tudod ezt már nagyobb helyre vinni helyre ezt a rendezvényt. Igen. És igazából amit tudtak szerintem a készítők, azokat így megtették. Persze még lehetne csiszolni, hogy még egy büfé, lehetne csiszolni, hogy ez meg az, de mivel ugye óriási a Sima, nagyon sok pénz kell a kibérléséhez, ezért ugye jegyeket is el kell adni, azt nem fogják megcsinálni, 16 éven úgy nem jöjjessen be senki, mert az úgy óriási bevételkiesés. Szóval nagyon összefüggőek szerintem ezek a dolgok, de persze, egyébként van igazság, amit mondasz, de arra nem számíthat senki, hogy oké, most elromlik, vagy nem romlik el, ahogy hívják a hotdogért, szóval ezért nem hiszem, hogy haragudni kéne magára a rendezvényre, mert az egyik büfénél, akik egyébként jó nagy összegért kifizették ott a bérhelyet, azoknál kifogyott vagy elromlott a hotdogos gép. Ja, nem is igazából, itt szerintem csak a tömeg a kérdés, nem? Pont erről beszéltünk a várószobában, és pont még a podcast előtt egy olyan jó kis beszélgetést is összehoztunk a többiekkel, hogy tényleg hatalmas rendezvény lett ez alatt a pár év alatt a Play-t, és egyszerűen Magyarországon nincs már akkora rendezvényközpont, ahol ezt úgy meg lehetne tartani, hogy legyen is levegő, legyen is hely, legyen elválasztva kor szerint a játékok, meg hogy ne a zenék ne egybe folyjanak, és ne szakadjon ki a dobhártyád, mert azért valljuk be, hogyha fenn voltál a kilátón, akkor mindenhonnan jöttek a zenék, és egyszerűen nem tudtál egyikre se odafigyelni igazán. Hát ja. Így ennyi. Hát megmondom őszintén, tehát például tarthatnák, én úgy emlékszem, hogy azért a Pap László az nagyobb. Vagy de az rendezvény központ. Azért ez is szerintem nagy. Szerintem az inkább ilyen sport. Sporteseményre. Azért szóval ez is... hogy azért ott nagy hely van, meg két emelet oldalt, tehát az nagyon dobna rajta, ha nem csak egy emelet lenne az egész. De srác, azért ez is nagy. Is csak nagy úgy megtöltöttük, mint a fene. Mondani. Szóval ez azért egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy csarnok. Egyszerűen sokan voltak. Én azért azt gondolom, ezt már nagyon hova fokozzák, érted? Hát azért, mert ugye ez az egyetlen ilyen jellegű show Magyarországon. Igen. Nincs még egy ilyen, nincs kisebb Play IT, nagy Play IT. De amúgy nálunk például miért nincsen Bitcoin? És akkor nem... Tehát miért nem kapja fel valaki ezt az ötletet, hogy azért itt már el van terjedve ez a dolog? Tudod? Hát volt itt valami ikon, valami hát össze. Jó, de hát oda csak YouTube-osokat hívtak, érted? Tehát most a rajongók azok, ha kimaradnak belőle, akkor mi értelme van? De nem azt, hanem volt valami... ilyen beöltözős. A Holt fénykon, de hát ez meg tipikusan az anime függőknek van. Ez van a játék függőknek, a Holt fénykon, meg az anime függőknek. Nem láttál még Vidcont, például Amerikában? Tehát az olyan durva, az külön YouTube-osoknak van kb. Fenntartva. És egyébként szerintem lenne is rá érdeklődés, még Magyarországon is. Szóval eljönnének jó páran szerintem, hogyha egyszer okay. megbeszélnénk, és akkor... De oda meg kérlenének ugyanígy szponzorcégek, hogy legyen is miért igazából lenni, mert azért én nem fog... Én például nem utaznék fel Keszthelyről, hogy mit tudom én, egy velem egy kategória videósal találkozni. Mert oké, nézem, oké, szeretem, de például Keszthelyről vagy külföldről nem jönnék fel, és itt voltak külföldiek is, hogy hú, Szlovéniából, én... meg tudom én. Ja. Amúgy így a Ukrajnából innen-onnan, az nagyon... Igen, egyébként ezt az interjúban is megbeszéltük, hogy mi nem tudtunk kipróbálni a PSD-et, mert sajnos olyan kevesen álltak ott, hogy hát nem dugták be őket, nehogy áramot fogyasztjon. Ezt mondtuk az interjúban is Istivel, hogy hát sajnos emiatt mi nem tudtuk kipróbálni a PS-t, mert hát ugye nem akartak felesleges áramot fogyasztani, ezért nem kapcsolták be a gépeket, mert nem volt érdekli. De tényleg miért nem kapcsolták be, azt nem megértem. Ez csökkentés. Most csak baromkodok, tehát be volt kapcsolva mind, tehát... Ja, be volt, csak jó, hát olyan okay. nagy tömeg volt, hogy kb. 20 órát kellett volna várnom, mire sorra kerülök. Inkább azt mondtam, hogy nem köszönöm. Amúgy, hogyha a YouTube-osok meg a korhatára visszatérünk, nagyon gonosz lesz, amit mondok, de jövőre, hogyha például valahogy csökkenteni kéne a kiskorúaknak a számát, hogy Sirius ne jöjjön. Mert vagy valamilyen ilyen nagy Minecraft-os videós. Egy ilyen erővel én se jövök, meg nem jön a cover is se, és akkor már tényleg nem azért, csak mert a kicsik tényleg Siriusnak a rajongó táborába de tartoznak hát, leginkább. De hát, hogyha Siriusnak a rajongó táborába, akkor most azért nem kell. Fies, nem legyen, mert kicsik néznek, és a kicsik miattad jönnek. Szóval ez azért nagyon egy primitív gondolkodásmódnak tartom, hogy Sirius ne legyen. Például te is Good Life, meg Covery, meg Ryan, is hány, néznek. Hány gyereket ír, hány gyereknek a jött oda, hány gyerek jött oda, hogy írd alá ezt a lapot, rengetegen, tehát... Igen. És hozzád is, és mindenkihez, mert nem az, hogy ő a fő célközönség. 80% gyerek volt. Igen, de ez így is van rendjén, szóval aki felnőtt, és aki felnőtt, és tényleg van élete, és van az, hogy elmegyek a munkába, hazamegyek, családozok, azt nem fog videósokat nézni az hát interneten. Max nagyon ritka, aki tartja a rendet ezzel a dologgal. Tehát. És nem azt mondja, hogy ritka, oké, lehet, hogy nézi is, de nem fog arról följönni vidékre, hogy találkozzon vele, mert egy felnőttben már kiégett ez a rajongói státusz. A gyerekek még tudnak rajongani, a gyerekek még keresik a példaképet, nekik ez nagy élmény, hogy találkozhatnak olyan emberekkel, mint Alexo is, hogy ilyenek, de egy felnőttnek már nem. Szóval ez nem hiszem, hogy valahogy lehetne az átlag életkort növelni. Nem, mert nem is kell. Nem. Szerintem teljesen jó volt így. Hát itt ugyanúgy láttál idősebb embereket, ugyanúgy láttál fiatalabbakat is. Szerintem itt mindenki megtalálhatja a helyét. Én nem gondolom, hogy itt ilyen nem tudom mit kéne, vagy milyen rendszabályt kéne bevezetni igazából, ez hülyeség. Hát meg... Éppen, mondja nyugodtan. Ja, hogy hát ott volt, ugye, tudod, kevés ez a Samsungos rác, aki oda jött hozzánk. Igen. Azért ő sem 12 éves volt, és nagyon jó elbeszélgettünk vele szerintem. Imán. Aztán ő is mondta, hogy követi a Daisy-s videókat, nem nagyon kommentel, meg tudom én, de hogy nézi meg, hogy tökre szereti. És ez... Ami az is poén, hogy a rengetegen vannak, akik például nem kommentelnek, meg nem lájkolnak, tehát én nem tudom, mikor néztem hogy videóst, hogy lájkoltam, meg kommenteltem. Imámit így, oké, egymásnak kommentelünk, meg lájkolunk, ez oké, okay, de hogy olyan videót, akit nem állt fel a kapcsolatba, tudod? Igen. Ja. Pedig nézed, meg követed, de úgy valahogy nem. Szóval, hogy szórakoztat minden. Jó, persze, hogyha nagyon vicces, meg tényleg láttad vele, hogy nagyon sok munka volt, akkor rányomod, hogy lájk, meg hogy haha, ez nagyon jó, de... De ja, de a kommentelés az annyira nem. Főleg most éppen a Google bejutottunk után. Bejutottunk a rendezvényre, és hát pont, hogy el tudtunk jutni a lépcsőhöz, és éppen megyünk fel a kirátóhoz, és a lépcsőn, az egyik lépcsőfokon egy lehúzott gatyával volt egy 12 év körüli srác, és tényleg olyan, mintha olyan látvány volt, mintha most itta volna le magát így a sárga földig, és egyszerűen nem tudtuk, hogy mi a probléma, igazából nem szóltunk hozzá, hogy te srác nem fogsz így felfázni, ott így fel kéne állni, nem tudom, de aztán meg elkezdtünk vele poénkodni, amit szerintem én már most már mádunk, hogy arról beszéltünk, hogy biztos nem kapta meg a Battlefield 4-et, meg ilyesmi. Aha. De hogy így nem ilyen, az egyszerűen teljesen bele van égve a szemembe az a látvány, hogy az a kis srác ül, az a tényleg az a reménytelenség a szemében, lehúzott gatyával, és így ott ül, mint hogyha egy várná a napi betevőt a kéregetéssel. Hát annyira, neki nem volt olyan jó a Play IT, azt mondani. De már is a 30. percben, amiután kinyitottak a kapuk. Hát azért... Jó, figyú, köszi, hívjunk be mást is egyébként, jó, okay, közben okay. Írják, hogy izé, hogy más is tudjon, de egyébként köszi, hogy itt voltál. Jó, én köszönöm szépen köszi a lehetőséget. Na, szia. User was moved out of your channel. Na, kit húzzak be, srácok? Engem. Öt. User was moved to your channel. Szia! Szia! Hali! Szia! Szia! Hello, hallasz minket, vagy valami? Sziasztok! Na, oké, okay, szuper. Ja, már azt hittem lesz a tettőt, tedő. Nem tudom, visszhangzik. Közben megy a live, és ott késős van, és tudom, hogy más... Húha! Nem tudom. Nyomó gombosra vagy? Mert ha igen, akkor nyom végig a gombot, ha pedig hangérzékelősen, akkor állítsak itt, és azért kicsit az érzékenységem, mert olyan így akadozva hallunk. Igen, igen. Most jó? Nem tudjuk, beszélj húzamosabb ideig, és akkor megtudjuk. Na, hogy azért nem hallottak titeket, mert egyszerre ment a live is, és ott késés van, és így egyszerre hallottam, és akkor vettem észre, hogy két good like beszél. Ilyen sokat beszélek, ha? Igen, végig. Köszi. Egyébként az lenne... Befogtam. Ez most megbántott. Befogtázol folyamatosan. Köszi. Jó van, oké. Okay. Mondj egyszer nyugodtan, ne hagyd, hogy így van, ne hagyd, hogy belép csak a szót. Egy Alexon is rángol. Na igen? Na, az lenne a kérdésem, hogy... Ahogy most hallottam az előbb, hogy Alexék nem próbálták ki a PS4-et, és hogy utána meg a videóban a nyereményjáték szavaztam. Még mindig akadsz egyébként. Szavazott rád a nyereményjátékban, amiben elvertél, szóval így utólag is köszönöm szépen. Jön az elég baj az három tőlem, jó? Nem elég baj az, hanem ez van. Ja, bocs! Mindig összekeverem. Ez van három. Ez van ez van. És akkor izé, Alex. Indulok, érted? Csóró vagyok, és nem, igen, viccelek. Hogy ott mondta a videóban, hogy PS4-et vesz végül, hogy... Most nem próbáltad ki, de hogy jött ez a vélemény végül? Hát úgy, hogy ez van. Nincs más lehetőség igazából. Tehát a konzol az jó, hogy legyen, meg az tehát azt szeretjük, meg lesz rá nagyon jó sok játék, csak hát van egy olyan probléma, hogy az semmi másra nem fog kijönni, vagy semmi más nem fog kijönni, csak a PS4, tehát nem lesz itt Xbox, meg mit tudom én. Így aztán... Már minden értelemben mondod ezt, hogy nem fog... Hát csak jövőre jön. Hát jövőre jön a Xbox One, de köszönöm szépen, érted. Ja igen, jövő november környékén. Azért az humoros. Alex. Nevetséges. De egyébként nagyon sok Xbox One-t hoztak be így külföldről Magyarországra, mert például múltkor beírtam egy hülyeségből így a Google-ba, hogy Xbox One eladó, és csomó netes oldalon már Magyarországon feltöltöttek emberek, hogy már használtalan adják az Xbox One-jukat. Hát az rendben, de most... Nem tudom, hogy mennyire kamu ez, de... De én teljesen reális, de most komolyan... Tehát, hogy most megveheted a 127-ért ugye a PS4-et, vagy behozatod, mit tudom én... behozatod mondjuk 170-ért vagy 160-ért a Xbox One-t, és akkor még pluszba ugye a szállítási költség, ami egy 20-as... Főleg, hogyha a FedEx úgy dönt, hogy még tartja a csomagodat egy hétig... Igen, ilyen? Igen, és aztán utána egy régiókódos, tulajdonképpen semmire nem használható játékkonzolod van, amihez veheted a Blu-ray-eket 17 ezerért, bár mondjuk a Sony-nál is ezt csinálhatod, de... Nem az, tehát ugyanúgy, tehát oké, nem lesz, tehát ha még működik is, akkor is körülbelül majdnem kétszer annyiba került az egész. És arról nem is beszélve, hogy akkor köszönöm szépen, tehát innen kezdődik a szívás áradat, tudod? Uh-huh. Ja, meg egyébként az a röhely, hogy a Blu-ray-t azt meg azt tettek. Az kemény. Én nem hallottam. Én sem. És meg is látszik, hogy azért nem profik a Microsoft ebben, mert például az Xbox One-nál ez a hiba jött elő, hogy nem. Hogy nem? Ja. Hogy nem. Na mi nem? Na, ezt meg tudjuk a következő. Hogy nem olvassa, hogy nem olvassa a játékokat. Van, így előjött ilyen gyártási hiba. Hát de mondjuk valamit itt rizsáztak egyébként itt a... Nem, valami olyasmi volt, hogy beradta a DVD-t is. És anélkül, hogy álmodott, már bedarálta az egészet és dobottat ki. Az nem. De hát, hogy mert ilyen izé, mint ilyen írat megsemmisít, így... De egyébként az Xbox 360-nál is fennmált az a bug, amit nem sikerült, tehát ők nem tudják, hogy kell megcsinálni, hogyha mit tudom, hogy megy a lemez, és így eldöltött egy oldalra, akkor bedarálja az egész lemezet, és akkor viszontlátásra. Ez a, már a PS3-nál már simán ki volt javítva, de még a Microsoft mindig nem jött rá, hogy az hogy kell csinálni, úgyhogy... Ja, és így amikor bedarálta a játékot, megjelenne így a képernyődön, hogy only in Xbox van. Igen, kb. Ez egy ilyen antireklám. Egyébként azt akarom mondani, hogy a PS4-nél, hogy nem magyar profilt választhatok, mert 90% az appoknak nem lett. Az Amazon se. Az a PS3-nál is így volt. Ez az minden, hát figyelj, én mikor csináltam magyar profilt, talán előző év végén PS3-on. És nem volt jó? Hát akkor volt már jó, azelőtt úgy regisztráltam be, hogy tudod, külföldi izé, irányítószám, meg amúgy. Ezek. Hallod? Erősen gondolkodom, hogy ugyanúgy beregisztrálok UK-ba, mint annó az Xboxon, mert minden hát jobban kimaradok amúgy. Hát csak úgy regisztráljatok be, más magyarra nem is érdemes. Tehát én szeretnék PayPal-al fizetni, csak Amerikában megoldható. Igen. Annyi előjött szeretnék van, hogyha magyar. Nézni. Hát jó, mondjuk. Arra nincs sok szükség, de hát akkor is gondolom rengeteg régiózáros játékkal nem tudsz játszani, meg mit tudom én, tehát ilyen finomságok, hogyha magyar vagy. Hát benne annyi előnyöd. Nem tudom. Hát szerintem még mindig inkább PS4, mert én kipróbáltam az AC4-et, és PC-n, PS4-en és Xbox One-on, és Xbox One-on rettentően csúnya volt. Szerintem. Hát figyelj, arról nem is beszélve egyébként, hogy mivel megint az történt, mint régen, hogy erősebb volt a hardware a PS-re, ezért a PS exkluzív játékok általában mindig szebbek, meg jobbak, mint a boxosok. Viszont hát igen, meg ott PlayStation-nél nekem már önmagában az, hogy... Hogy a Last of Us, meg a Naughty Dog ott van, tehát... Meg a Naughty Dog, igen, pont ezt akartam mondani. Tehát, hogy azért az durva, az, amiket ők művelnek, és ugye nem csak a látványra mondom ezt, sőt nem is inkább a látvány, bár a látvány se kutya, de szóval nem feltétlenül arra mondom ezt, azért az nem semmi, tehát azért már megéri például konzolt venni. De egyébként nagyon drágák ugye a játékok hozzá, azt nem tudom, nézted-e Alex? Mind a két konzolhoz 18 000-nél kezdődik, ezért is tartom úgy, hogy mivel a PlayStation Network ugye valamilyen szinten együttműködik a Steam-mel. Ezért aztán ugyanúgy van Autumn Sale, Spring Sale, Summer Sale, meg Holiday Sale. Érted? Aha. Tehát ugyanúgy vannak szélek, meg rohadt jó akciók minden hetente, meg mit tudom én. Arról nem is beszélve, hogyha előfizet ugye a izédre, a PS Plus-odra, ami ugyanúgy kelleni fog, mint az Xbox Live, tehát teljesen mindegy, akkor kapsz ingyen játékokat, amikkel akkor, vagyis addig játszhatsz, amíg van PS Plus-od. Kemény. Na mindegy, érdekes. Jó, behúzzunk mást is, ha nem haragszol, jó? Hogy akkor jó, megpörgetjük rendben. Egy picit. Köszönöm, szia! Csáv, én köszönöm, sziasztok! Sziasztok! A Steamnek a konzolját amúgy ti hallottatok róla, hogy akkor valami ez? Aha. Az nem konzol volt, tehát mert konzolpiacra nem tudnak betörni sajnos a DRM-free baromságaik miatt, mert tehát a konzolok nagyon DRM-esek, de nem konzolt akarnak, hanem hogy a PC-ből konzolt csinálni, ezt akarják. Atya úristen. Jó, csak tehát, egy kis mellékes kérdés volt. Kontroller, ami egyébként baromi jó az a kontroller, ti azt láttátok? Nem. Az revolúció. Hello. Az, amelyiken nem joystick van, hanem a két darab joystick helyett egy ilyen hangszó... Csak nem figyeltem, hogy behívtatok. Ja, jó. Semmi baj. Szia, amúgy még jön Alex. Szia. Egy pillanat csak Alex. Tehát a joystick helyett egy hangszórószerű touchpad van. Tehát azzal, és mutatták, hogy ott elkezdtek portálozni vele, mert nyilván Valve-ezt tudsz, tehát... Persze. Elkezdtek portálozni vele, és teljesen lehet vele szimulálni az egeret meg a billentyűzetet. Nyilván közel sem olyan precíz, de precízebb, mint egy normál joystickos kontroller. Mert touchpadon működik, és nem stick. Na, akkor először is mindannyian nagyon királyak vagytok. Olyan... Na arra, hogy közben szólok, de valahogy az érzékenysége nem tudsz állítani, mert olyan, mint a metrón, amikor bemondja, hogy a nem tudom, mi következik. Kérlek, vigyázzanak, az ajtók zárul. Igen. És akkor ezt egy fokkal jobb. Kérlek, vigyázzanak az ajtók. Aha. Amúgy. Igen. Na, én azt szeretném kérdezni, hogy gondolom mindannyian kodoztatok. mert hát levédik letiltője. Micsoda? És akkor ha például nosztalgiáznátok régebbi kodokkal, melyik kód lenne az, amit így elsőnek elővennétek? Kettő és a négy. Kettő és a négy. Egyetértek kell, mivel kettő és a négy. Én kérlek szépen, jó, hogy felrakod ezt a kérdést, mert tegnap beszéltük a Zsotyával, hogy hát a legelső ilyen nagyon-nagyon szuper élményünk, amit így multiba kodoztunk, meg mit tudom én, az a Winter Crush volt. Ami ugye teljesen ingyen DLC-ként jött ki a négyhez, mikor még voltak ilyenek, tudod? Abban az időszakban, amikor még ez amikor volt voltak ilyen. Ingyen DLC? Igen, mert tehát, hogy így úgy kell ezt külön megemlíteni, mint valami, mint a polgárháború, tudod? Tehát, amikor még volt a polgárháború? Tehát, hogy régen igen. Még ilyen is volt, és hát volt az a Winter Crush DLC hozzá, teljesen ingyen, és az rohadt jó volt, tehát az annyira feelinges volt. Tehát így a Crush nevű map fel volt díszítve karácsonyi díszekkel, az Airstrike helyett izé jött, Mikulás és csomagokat dobált meg. Tehát ilyen nagyon-nagyon fun ami... volt az egész, úgy döntöttünk, hogy azt annak adunk még egyet, hogy így retro, meg nosztalgia. Ja, nem, retro, ez igazából nosztalgia. És multiplayerben melyik a kedvencetek? Az egy. Én nagy hát kod esélyű kod négy. Csak az egy. Kod 1, volt Kod 1-ben multiplayer. Hogy United Offensive, de hülye vagyok, hogy azt elfelejtettem. Hú, az is ott volt, de az már igen. A kiegészítő volt. Én igen, nem igen. Tudom, mi volt, de akkor... Dehogy nem. Csak az már szaggatott a gépemen. Ja. A melyik? Sima 1, a United Offensive. Kod 1, United Offensive, valami DLC, vagy kiegészítő volt. Ja. És az egy az annyira feelinges volt. Ja. Emlékszem, a még... kettő is. Emlékszem, még Freddy D néven mentem föltölt, hogy kicsit izélent. Nagyon ciki volt, tudod, így utána belegondolva, olyan ciki, tudod. Mentem Freddy D nélként, és hú, nem te csinálod a rossz fizikot? De. Tudod, meg én voltam a tipikus nyomorék, 11 éves, aki fölmegy kod egyezni, izé. Más nője. Én úgy szoktam BF4-ezni, hogy Alexot. Játékosokat randomra, hogy PewDiePie, meg ilyesmi. Ja. Eláttam Alexovicsot is. Igen. Meg Good Luck-ot is láttam, szóval voltam, hogy fel akartam regisztrálni valamit, tehát nem mondom Good Luck név, ha foglalt, ó, jó, akkor Good Luck videó, ó, foglalt. Nem mondom, oké, akkor valamit, akkor keressünk, mondom Good Luck 1-2-3-0, az jó volt, jó van, örülök neki. De például ez, én belegondoltam, hogy ez PewDiePie-nál mekkora szar lehet, hogy sehova nem tud beregisztrálni. Igen, nem úgy. Ő már random neveket írogat be egyébként, nem tudom mennyire figyel az ilyen játék, akik teljesen random neveket írogat már be. Nincs olyan játék, ahol PewDiePie nével fölmenne szerintem. Nyilván, vagy csak hogyha ilyen promó van, tudod, mert a Steamen azt hiszem még mindig PewDiePie. Viszont egy emberke van, akit még meghallgatnék, azt behúzom, ő még pont befér. Én még lenne egy kérdésem, de az, hogy a Kód 4 és a Kód 2-nek a zombi az teljesen más, és nektek melyik jött be még annól jobban? A milyen? A zombi mód. És ja. Hogy a kettő, az, hogy a, ennek a kettőnek teljesen különböző a World War-nak volt csak először, nem? Igen, nem volt. Én is úgy tudom, hogy a World War-nak volt. Igen, de a multiba így kijött előtte is. Csináltak ilyen fanokáltal. Igen. Hú, azt én nem vágom. Soha nem próbáltam. Én sem, szóval Ryan válaszolja a kérdése. Én játszottam vele, nem tetszett. Hát akkor köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek azzal, hogy behívtatok. Mi köszönjük. Szia. Halli. Figyelj csak. Az van, hogy The Stickit akartam volna behívni, de eltűnt a TS-ről, pedig ő egy érdekes dolgot dobott be. Mielőtt behívsz bárkit, akartam neked mondani, hogy volt egy csat pont akkor, amikor elmentél egyébként Kaveri, mikor nagyon szépen ott hagytál. Ki ez? Hol? Ki van egy dobozban? Akkor oda jött hozzám egy csaj, és mondta, hogy ő az, aki podcast-en benn volt, és veled is akar találkozni, de nem talál, hát mondom. De ez hol volt? Play-tem? Aha. Nem. A Láncidon. Kiskunhalason. Igen. Kiskunhalason ott volt. Ja. A 96-ban? Ryan, te miket küldözgetsz itt nekem? Igen, most nekem is itt izé, itt pókolgat. Egy pókolgat, egy madár pók. De már egy fél adája küldte. Elküldte azokat a képeket, amiket a WC-be csinált Istivel, tudom. Ja, érdekes módon csajnak voltál beöltözve, tehát... Ryan. Hogy? Hát, de ezt csináltatok Istivel, hát itt van két darab csaj, tehát... Oh. Ja, mert olyan pisztolya van, mint nekem. Ha, mert olyan pisztolya van, mint nekem, azért küldtem, tudod, az a kalóz, amit az előtt este beszéltünk. Ami előttőlem. Mi van? Na jó, most itt már nézők annyira elvesztették a fonalat szerintem, hogy ilyen nagyon, tehát, hogy így... De nem csak ők, én is. Tehát, hogy miről beszéltek gyakorlatilag? Én is csatlakozom. Jó, szerintem egy utolsó kérdésre még lesz idő. És aztán akkor azt hiszem, hogy a mai műsornak sajnos vége van, mert kifutottunk az időből, illetve ki fogunk futni az időből. Olyan, mint ilyen igazi műsor lenne, nem? Tök olyan feeling van. Egyébként be kéne vezetni egy olyan játékot, hogy fekete-fehér, igen, nem. Nem gondolkoztál ezzel, hogy ilyen behúzol egy random nézőt, és akkor behúzol valakit, és akkor választ valakit, azért hármatok közül, vagy ha engem is meghívtok, akkor négyünk közül, és akkor azzal fekete-fehér igen nevezik egyet. Na, toljunk most egyet, mit szóltak hozzá? Jó. Na, gyere. Na. Ezt nem okay. Értettem. Ismered ezt a játékot? Igen, nem nevű játékot. Na várjál, Ja, ezért gondoltok, amikor mindig ment ez a... Igen. És akkor 5000 forintért. Nem. Na figyeljetek. Hello. Hali. De először kérdezzem meg, hogy kivel akar játszni. Köszönöm. Szia. Szia. Van kedved, nem tudom, hogy hozzád már elérte ez a hang, amit most beszéltünk, hogy van kedved egy fekete-fehér igen-nem játékra a végén? Ne haragudj, de most nem. Jó, oké, semmi gond. Passzívas ez. Ennyi, hát végül is kimondtad, hogy nem, úgyhogy viszont látás. Ó, hát yeah, győztünk! Jó, ez beugrató volt, köszi. Jó, akkor hello. User was moved out of your channel. Ez nagyon gonosz volt. Micsoda? Mi? Azt, hogy mi? Lehet volna egy kérdése? Honnit tudod? Hát azért vártam. Hello! Ali. Hú, de visszhangzunk. Ahó. Picit várunk. Nem szerintem csak lenémít mindent. Yeah. Kihúzta a gépet a konnektorba, tudod? Tyúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Hello! Na, hello! Hello! Hello! Hú, lehalkítasz minket a háttérben valahol? Tessék? Hát ez az, lehalkítasz minket valahol a háttérben? Mert visszhangzunk nálad. Ja, várj, persze, leveszem a hangját. Oké, most. Így is így hallasz minket, ugye? Igen. Nem javult. Hát ez nem lesz jó. Nem lesz jó, na mindegy. Tedd fel a kérdést, jó? És akkor csak, hogy ne legyen akkor, hogy már két embert is hiába behúztam. Oké, a múltkori az, hogy... Mert attól a filmekről volt szó, hogy beszéltetek a filmekről, és hogy te hiszel abban, hogy lehet jobb a második rész valamiben. Minek a második része? Milyen második rész? A filmekből. Hogy jobb lehet egy második rész. Igen, igen. Mint az első. Hogy szerinted van olyan film, amiben jobb a második rész, mint az első? Ja. Ah. Fúha. Kirakunk picit, jó? Ha nem haragszom, mert visszhangzol, de válaszolunk rá. Oké. Okay. Köszi, kösz a kérdést. Alex, az a rögtön, amit küldtem. Nem. A videómban van egy ilyen része, ami direkt poénból csináltam, hogy minden, mit tudom én, egy fénykép, és akkor jobb lent számolta, hogy egy fénykép 1500 forint, egy aláírás, két, 2000, és akkor már 3500, 5500, és akkor így ment a licit. És valaki ide jöttem, hogy mi szükségem van erre a nyeremény játékra, hogyha tényleg ennyit kértem egy aláírásért, és hogy és aláírtam, hogy 300-at, és akkor ide jöttem valaki, hogy szerintem nem ő adta, vagy igen, szerintem nem ő adta el az aláírás, hanem annyira fogják el az embereket, akiknek aláírta. Valahogy ennyire elvont ez a vicc, hogy valahogy nem nekem se egészen jöttem. Nekem sem. Azért örülök, hogy el is jól szórakozik rá. Én teljesen jól, én fantasztikusan szórakozom. Laki egyébként ott volt és nem találkozott velünk. Ki? Laki? Ki? Miki? Laki. Miki? Vele már váltottam egy pár szót. Aki rókázott, nem? Igen. Big Dave, bent vagy? Hallasz minket? Van mikrofonod meg ilyenek? Hallok. Na zsír, akkor te akarsz egyet játszani, igaz itt a végén? Igen, ebben benne lennék. De figyelj, és akkor nyeremi nincs, vagy itt tétnél? De várjál, már kimondod, hogy igen. Jó, de még nem kezdtük el. Tehát, hogy nyeremény akkor nincsen? Vagy hogy legyen a srácok? Hát te vagy a Jazz Gamersnek, hogy azért találj ki valamit. PS4. Egy PS4-et mindenkinek küldök, nem? Nyilván, tele vagyok. Na jó, és mi van, ha mi nyerünk? Akkor egy PS4. Hát akkor nagyon boldogan megyünk aludni. Jó, persze, én ajánljak föl valami ajándékot, és hogyha meg én nyerek, akkor meg csak izé örülök magamnak. Hát, hát köszönöm jobb. Szépen, kavarj magamnak. Mindegy, akkor az első játék tét nélkül, jó? Mit szólsz hozzám? Nekem oké. Okay. Oké, és kivel szeretné játszani? Hát Alex-szal, ha lehet. Alex? Alex. Jó, akkor tisztázom a szabályokat. A fekete-fehér igen-nem. Ez a három szó, az, ami tiltott, nem lehet kimondani. Ez a négy szó, bocsánat. És ezen kívül bármilyen módon mehet a beszélgetés. Az a lényeg, hogy egymás szavában ne vágjatok, más itt a szobában ne szólaljon meg. Én fogom indítani a játékot, és... Várjál, hány percig tart? Egy. Általában mindig egy. Egy perc, jó? És akkor tudja valaki ezt mérni? Hát, én tudom. Veszi a fáradtságot, hogy elővegye a telefonját. Csak én arra vettem a fáradtságot, hogy rákattintottam a Windows jobb alsó sarkára, és azt az órán fogom nézni. Jó, tehát akkor én azt gondolom, egy perc azért az egy ilyen pszichológiai terrorba bőven elég, nem? Tehát én szóval. Jó, hát közben rázok a monitort, földrengés szimulátor, meg így leültünk vízzel, meg igen. Itt írtak nekem, hogy egy PS4-ér ők is fekete-fehéreznének. Jó, én még fekete-fehér piros-sárga. És én meg ABC-znék is tudok. Bármit. Jó, figyelj, D-föl vagy rá készülve? Fel, de egy kérdés, valami téma fel van dobva, vagy szabadon? Szabadon. És ilyenkor mindig megengedjük a vendégnek a lehetőséget, hogy ő kezdje. És ne legyen passzív. Szóval igen, tehát ilyen... Folyjon a beszélgetést, tudod. Hát nem kell kapkodni, tehát lehet azért cselezgetni, de a két mondat között azért, hogyha tehát ne legyenek ilyen 20 perces delay-ek, mert ugye az elég vicces egy 1 perces versenyben. Na jó, figyeljetek, akkor indítom, mehet? Aha. Alex készen vagy? Mehet. Dave készen vagy? De akkor más ne beszéljen. Még Ryan, te se? Aha. 3, 2, mehet. Szia Alex, hogy vagy? Szia, jól vagyok, köszönöm. És te? Hát, köszönöm, úgy meg vagyok. Meg vagy. Voltál a Play IT-n? Hát, persze. És Xboxot kipróbáltad? Melyiket? Az Xboxot. Melyiket? Az Xboxot. Ez így nem lesz jó. A Vant vagy a 360-at? A Vant. Azt hiszem, már mondjuk nem tudom. Oh, no! Alex vegetett. Mennyi volt? Még egy maximum egy 20 másodperc. 20 másodperc kellett, igen, és megvan. Csúnya volt. Jó, de Dave azért ügyes volt, bár kicsit meremegtél intenni az utolsó mondatnál. Csak hozok én itt egy ilyen stoppet, és akkor pontosan látjuk, hogy hány másodperc telt. De én látom Frankon, nem gáz. Jó, Dave, hát sajnos a PS4 meg lett volna. Na jó, köszi Dave, hogy itt voltál, azért jó volt. Nincs mit, hello. Köszi, Jani, szia. Én Alexnak is Trigulát is. Na jó, ez nagyon jó, még egyet. Ja, még. Ezt játszhatnánk, amúgy egyszer egymással is. Aha, de kíváncsi vagyok. Szia, Krisztián, itt vagy? Ali. Mindjárt figyelj, mindjárt elér a stream. Bló Krisztiánhoz. Nem, bemondja ilyenkor amúgy, hogy you're moved. Nekem már nem, én kiállítottam, hogy disconnect, nem. Az örületbe kerget. A legjobb az a csaj, szerintem. Na jó, akkor nem, hanem van. Játszunk egymással. Alex hamarabb kimondta, azt mondják a nemet. Mikor? Nem rém még, de visszahallgatjuk. De te nem mondtad ki. Nekem sem. Azt írják, hogy Alex előbb kimondta. Alex mondott nemet. Alex kimondta, Alex hamarabb kimondta. Jó, visszahallgatjuk. Én azt tudtam, hogy én nem mondhatom ki. Visszahallgatjuk. Jó, visszahallgatjuk. Akkor figyelj viszont mi egymás közt még egy partit. Alex, benne vagy? A jó good like, benne vagy? Benne. Ki ellen? Ellenem. Ajaj. De várjál, te tudsz beszélni. Hát mert te nem. Ilyen nem. Két videós beszélget, de te tudsz beszélni. Ezt azért nem eszem meg, ne haragudj. Na, most mondtad ki, hogy nyertem, szia. Na, Ryan indítsa, te leszel a döntőbírom. Oké, okay. Egy pillanat. Stopp ez. Na, mit van cucc? Tudom indítani már most. Cucc van? Mehet, mehet, Alex megyek. De hát ne így, hogy mehet, mehet. Most. Hát mi akkor? 3, 2, 1, súgy. Kezdett te? Persze, kezdem én szerintem. Na, hallgatlak, figyelek. Mit gondolsz, hogy mi volt a PlayIT-n a legjobb dolog, ami történt veled? Hát fi, abszolút elgondolkodható kérdést tettél fel nekem most, kedves Kaveri. Az a helyzet, hogy minden egyes pillanat a számomra csodálatos volt, és számodra neked tetszett egyébként az új generációs konzol? Szóval, hogy persze láttuk, meg néztük, de ki is próbáltad esetleg? Sajnos erre a kérdésre nem válaszolok egyet. Nem válaszolsz, hopp, nem válaszolsz. Egy pont megettem. De egyébként 30 másodperc voltál. Ja. Megettelek. Na jó, van, ez legközelebb folytatjuk. Most viszont abba kell. Na jó, Ryan. Csúfos vereség után abba kell hagyni. Még nincs egy óránk? Nincs sajnos, 5-kor kezdtük. És? Nekem... Legyen már még egy... Óra, nem, na, sajnos nem lehet. Fél óra? Na. Nem. Figyelj, most jó már. Már csak 23 perc. Nagyon szívesen minden, de tényleg nem lehet. Viszont majd mi beszélünk, és jövő héten egy kicsit spéci badás lesz kedden, ha minden igaz. Hát ez így borzasztó rövid volt. Amit kérdeztél? Mi? Hát két óra. Igen. Két óra volt, nem volt ez rövid. Hát körülbelül 3 embert hívtunk be. Hát jó, hát, de attól függetlenül beszélgettünk egy csomót, meg minden. Meg fekete fejlődő. Jó, hát köszönjük a nézőknek, hogy itt voltatok. Igazából jó volt, szerintem nagyon jó kis műsor volt. Jövő héten kicsi spécibb adás lesz, nem áruljuk el, hogy miért. Mi sem tudjuk még, de majd gyorsan kitaláljuk el egy órán. Valamit nagyon kitalálunk, igen. Igen, mert Cover így mindig így kedden, így 5 órakor rám ír, hogy vagy 4 órakor, akkor 5-kor stream, de akkor gyorsan kitaláljuk, hogy mi legyen az. Rám 4 óra 40-kor írt, hogy TS. Tudod, és így nézem a sorozatot, 5-10-kor így megnézem, TS. Mi a TS IP? Tudod, visszakérdezik IP, nem válaszol. Na mondom, biztos az, ahol előbb voltam, megnézem az live-ot, már itt vagytok. Ó, mondom, bemegyek a váróba, ráírok TS-en, Kaverire, nem válaszol. Ráírok Skype-on, Kaverire, nem válaszol. Ráírok Facebook-on, Kaverire, nem válaszol. Na mondom, küldök egy SMS-t, hogy na, TS, akkor áll még, vagy már menjek el, aztán behúzom. Jó, hát én nem azt mondtam, hogy gyere be belünk beszélgetni, hanem gyere föl TS-re hallgatni. Gyere föl, nézzem, jön a TS. Jó. És akkor jön a good like, ez van. Igen, ez van, kettős mond Kaveri. Dósa Kaveri Fanni. Na jó, van, köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten folytatjuk. Szevasztok. Sziasztok. Én ugyanis nem állítom le a streamet, én még tartom 8-ig. Hello. Sziasztok.